ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัดเช้าเรื่องขจัดช่องว่างต้องประสานสัมพันธ์แม้คนละขั้วโดยพระท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่5 มิถุนายน 2545ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันเกิดของบ้านราชเรานะวันที่5 มิถุนายนเป็นวันเกิดวันครบรอบวันเกิดของบ้านราชอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยบ้านราชอายุต้อง8 ปีแล้วนะบรรราชเนี่ยมาถึงปีนี้มวชนี่เริ่มเกิดเมื่อไหร่41ใช่ไหม39เลยรุ่นแรก39เลยเหรอ39 40 41 42 43 44 45จริงๆมันจะ6ปีนะเนี่ยมันจะจบแล้วในปีหน้าก็มีบัณฑิตปัญญาบัตรขึ้นมาแล้วแต่กักไว้ปีแรกอาตมาก็ไม่ให้เลื่อนอะไรเพราะมันยังไม่เป็นโลเป็นพายก็เลยไม่ได้เลื่อนก็อยู่ปี1กันไปซ้ําปี2ปี3ก็เลื่อนกันขึ้นมาขณะนี้ก็ถือว่าอยู่ปี4แต่ไม่ให้เลื่อนขึ้นไปปี5ยังกักไว้อยู่เพราะว่ายังไม่เป็นอะไรที่มีหลักมีฐานอะไรเพราะว่าเราจะทําเล่นกันก็ไม่ได้เล่นหรอกเราทําจริงแต่ว่ามันยังไม่เป็นระบบมันยังไม่เข้ากรูเข้ารางอะไรเราก็ค่อยปรับไปแต่ในพฤตินัยเนี่ยเป็นการศึกษาทุกคนจะรู้สึกว่าได้รับการศึกษาได้รับการอบรมได้รับการสั่งสอนได้ฟังอย่างเงี้ยนี่ค่ะเลคเชอร์เป็นแต่เพียงว่าตำราของเรานะเราไม่มีตำรานะตำราของเราเอาตำรารวมเป็นวิชาเอกวิชาใหญ่วิชาหนึ่งวิชาหลักก็คือตำราของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกเมื่อศาสนาอิสลามเนี่ยเขาใช้พระคัมภีร์ เป็นตำราใหญ่มาเลยทั้งการปกครองการบริหารทั้งการเป็นอยู่สังคมศาสตร์อะไรศาสตร์ทั้งนั้นเลยมีทั้งสาธารณสุขทั้งอะไรต่างๆอยู่ในคัมภีร์กุรอานหมดเลยจริงๆแล้วของพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าจะค้นคว้าแล้วก็เอารายละเอียดออกมาจากพระไตรปิฎกจริงๆก็มีว่ากันจริงๆก็มีในการเป็นอยู่จะดำเนินชีวิตอย่างไรอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าดูกันจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกก็มีจริงๆด้วยอาตมาก็เท่าที่อาตมามีภูมิและอาตมาก็จริงๆไม่ใช่เป็นนักอ่านพระไตรปิฎกเท่าไหร่ด้วยเป็นนักอ่านที่แย่อาตมาเนี่ยเป็นนักอ่านที่แย่ไม่ค่อยค้นขวายอ่านมันพอเหลือบๆแล้ๆเห็นได้อ่านเล็กๆน้อยๆก็ได้มางานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องอ่าน ต้องอ่านทั้งส่วนนั้นส่วนนี้ของคนอื่นบ้างของอะไรต่ออะไรบ้างรอบตัวแม้แต่หนังสือพิมพ์รายวันก็ยังต้องอ่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปอ่านอะไรที่เป็นตำรับตำราหนังสือหนังหาอะไรที่เป็นเรื่องต้องค้นคว้าอะไรดีนักแต่ก็อาศัยภูมิเดิมอาตมาบอกได้นะว่าอาตมาอาศัยภูมิเดิมของตนที่มีมาแต่ปางบันเป็นภูมิเดิมที่ได้สั่งสมมาปางนี้นะมาเป็นปางทำงานไม่ใช่ปางศึกษาทุกคนจะสังเกตได้ว่าอาตมาเกิดมาชาตินี้ปางนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเป็นปางของนักศึกษาเกิดมาเป็นปางของคนทำงานมันเป็นกรรมกรเกิดมาปางนี่มันเป็นกรรมกรไม่ได้เป็นกรรมการอะไรกับเขากรรมกรกับกรรมการนี่เขาฐานะต่างกันนะโอ้กรรมการนี่มีตำแหน่งแต่งตั้งเลือกตั้งอะไรนี่ใหญ่โตมีฐานะคณะกรรมการเรียกกันเป็นคณะบริหารเลยคณะกรรมการคณะบริหารเรียกกันว่าโอ้โหอะไรเรียกกันสับบอร์ดเบิร์ดอะไรเงี้ยเนาะขึ้นทำเนียบไว้เป็นผู้ที่มี มีตำแหน่งมีกรอบขอบมีกรอบมีขอบเขตในอำนาจต่างๆนานาอาตมาไม่มีรับใช้ตะพึดกรรมกรเกิดมาชาตินี้เป็นกรรมกรรับใช้เพราะงั้นจึงไม่ได้ในเรื่องขององค์ประกอบของผู้ที่จะเป็นกรรมการหรือผู้ที่เป็นนักบริหารผู้ที่เป็นตำแหน่งหน้าที่อยู่ในฐานะที่ยกย่องเชิดชูสูงอะไรเงี้ยอาตมาปางนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีอะไรพร้อมมันก็เป็นไปตามธรรมแต่ในเรื่องของสิ่งที่ได้มาสิ่งที่รู้มานั้นน่ะที่อาตมาเคยพูดไปแล้วบอกไปแล้วว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราไปแสวงหาอะไรแต่อะไรเละเทะไปแสวงหาลาภไปแสวงหายศแสวงหาสรรเสริญไปแสวงหากามแสวงหารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปแสวงหาศักดิ์ศรีความเอาแต่ใจตัวความมีอำนาจในตัวเองความจะเบ่งได้ความจะยกตัวเองให้ใหญ่จะให้คนอื่นมาเคารพบูชาจะให้คนอื่นมายอมแพ้จะให้คนอื่นมาสยบกับตนเองตัวเองจะต้องใหญ่ก็แสวงหาอย่างนั้นน่ะแสวงหาอำนาจแสวงหากามซึ่งมาศึกษามาแล้วกี่ชาติกี่ชาติอาตมาก็ศึกษาแสวงหามาไม่รู้กี่ชาติซึ่งอาตมายกตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คนเหมือนกันกับเราเป็นคนเกิดมาก็วนเวียนในวัฏสงสารนี้เป็นคนเกิดมาชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าต่างคนต่างศึกษาต่างคนต่างก็แสวงหาต่างคนต่างก็พยายามคิดว่าเอ๊ะชีวิตเกิดมามันควรได้อะไรก็เป็นลองกันมาทั้งนั้นแหละพวกคุณก็ลองมาทั้งนั้นถูกหลอกมาด้วยลองไม่หมดโอ้ได้ลาบมาเยอะๆนี่มันแบบวิเศษยิ่งใหญ่ได้ยศมาสูงๆได้ยศมามีตำแหน่งหน้าที่มีอำนาจมีความสามารถอะไรต่ออะไรเก่งๆยอดๆในด้านนั้นด้านนี้หรือหลายๆด้านก็แล้วแต่เป็นคนเก่งเป็นคนมีสมรรถนะสูงอะไรก็ดูยิ่งดูใหญ่แสวงหาสรรเสริญคนยกย่องบูชาเคารพอะไรก็แล้วแต่หรือแสวงหากามแสวงหาสิ่งที่เสพแล้วก็หลงว่าเป็นสุขได้มาสมในทางตาทางหูจมูกลิ้นกายอะไรก็ว่ามันสุขมันอร่อยมันเพลิดเพลินอะไรก็แล้วแต่ภาษาที่สมใจในการได้เสพสมสุขสมเนี่ยเรียกมันว่ารสอัสสาทะรสอร่อยของโลกีเราก็ได้หลงไหลเราก็ได้เข้าใจอย่างนั้นแล้วก็เสพอย่างนั้นมาตลอดหรือแม้แต่อัตถสุขกามสุขอัตถสุขสุขที่มันหลงสร้างอัตตาในการหลงว่าใหญ่หลงว่าใจข้าต้องเป็นใหญ่ข้าต้องเป็นใหญ่ข้าต้องได้สมใจข้าต้องมีฤทธิ์มีอำนาจอะไรก็แล้วแต่ในตัวในตนนะเป็นอัตตานั่นแหละมันมีกามกับอัตตาสองขั้วใหญ่ๆเราก็ไปแสวงหาหลงว่ามันได้มาสมใจแล้วนะมันเป็นความสุขมันเป็นความวิเศษในโลกในมนุษย์ซึ่งเป็นอัสสาทะเป็นรสที่ปลอมเป็นรสที่หลอกอัสสาทะนี่เป็นรสปลอมๆรสหลอกๆซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบแล้วโอ้ไอ้นี่มันทำลายได้นะไอ้ความอุปทานติดยึดว่ามันเป็นรสกามมันเป็นรสอัตตาเป็นรสอัตตทัตถสุขสุขอย่างบำเรออัตตาเนี่ยกับสุขอย่างบำเรอกามเนี่ยมันเป็นสุขหลอกๆไม่ใช่สุขแท้หรอกล้างเหตุมันมีเหตุมีอุปทานพระพุทธเจ้าค้นพบสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามมาจับเหตุจับอุปทานซึ่งอาตมาได้ขยายความฟังแล้วว่ากิเลสตัณหาอุปทานมันเกิดมามันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรมันมีลักษณะอย่างไรกิเลสก็คือสิ่งที่มันหลอกอยู่ในโลกเนี่ยแล้วเราก็ไปหลงยึดนะหลอกเป็นอะไรก็แล้วแต่สมมุติอยู่ในโลกเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปยึดไปติดมาไว้ในใจมาว่าเราเองจะต้องเป็นต้องมีต้องได้ ต้องเป็นต้องมีต้องได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วัตถุต้องได้ได้ไอ้นี่เป็นของเราตั้งแต่วัตถุลาภตั้งแต่ดินน้ำลมไฟทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนชานเพชรนิลจินดาอะไรก็แล้วแต่สมบัติวัตถุมันจะต้องมาได้มาเป็นของเรามีอำนาจเป็นสุขไอ้สุขตัวนั้นนั่นน่ะตัวอาการตัวสภาพที่เป็นหลงว่ามันได้มาสมใจได้มันเป็นของเราแล้วมันสุขน่ะเป็นโอราริกะอัตตาอัตตาที่หยาบจนกระทั่งไปจิตเนี่ยไปปั้นสร้างไปอยู่แต่ในจิตแล้วก็นึกเอาจำเอาก็ได้จำนะว่านี่เป็นรูปเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นลาภเป็นยศก็นึกอยู่ในใจนี่ทั้งที่บางทีมันสูญหายไปแล้วนะเพชรนินจินดาของเราเนี่ยมันหมดไปแล้วก็ยังมานั่งนึกเราเคยมีเราเคยได้มีเพชรของเราแต่ก่อนนี่เราได้มีประดับประดาได้มาเป็นของเราบ้านของเราสวยตอนนี้มันจิบหายไปแล้วบ้านของเราถูกเขายึดไปแล้วก็แล้วแต่นะก็ยังมานึกของเราก็เป็นสุขได้เสร็จแล้วเขามายึดเอาไปเขามาแย่งเอาไปแค้นอีกคือบ้าสร้างเองทั้งนั้นเลยนะเขามามันหมดไปเขามาแย่งเอาไปอะไรก็มานั่งพอตอนที่เป็นของเราก็แม่มันสุขก็เป็นอารมณ์สร้างนึกออกไหมมโนมยอัตตามโนมยอัตตาปั้นสร้างอยู่ในจิตใจของตนสำเร็จอยู่ในจิตของเราเองจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเห็นว่าโอ้อัตตามันไม่ใช่ปั้นสร้างตามอดีตตามสิ่งที่เคยเกิดมันสร้างใหม่เองก็ได้สมมติเองเป็นสิ่งที่สวยที่งามเป็นวิมานเป็นไอ้นนท์ไอ้นี่ซึ่งไม่มีจริงเป็นของปลอมเป็นของอะไรไปหมดเป็นตัวเป็นตนจนกระทั่งปั้นต้องสร้างเหมือนกับอยู่ในภพเหมือนกับโอ้โหมีจริงเป็นจริงเป็นเมืองเวียงเป็นวังเป็นวิมานเป็นสถานนรกสวรรค์เป็นนนท์เป็นนี่เป็นอะไรที่มันไม่เคยมีหรอกมันไม่เคยมีเลยในโลกนี้มันไม่เคยมีมันเป็นจินตนาการมันเป็นสิ่งที่สำเร็จด้วยจิตมโนมยอัตตาปั้นรูปปั้นร่างปั้นตัวปั้นตนขึ้นมาเสร็จแล้วก็นึกว่ามันจริงหลงว่ามันจริงปังปั้นเป็นเมืองเป็นสวรรค์เป็นชาติชาติแต่ก่อนปางนั้นปางนี้เกิดเป็นคนนั้นคนนี้สมมุติตัวเราเองไปปั้นจนกระทั่งว่านึกว่ามันเป็นจริงแล้วมันก็เป็นรูปเป็นร่างมาให้ตัวหลงว่าเป็นก็อย่างเป็นรัชกาลที่5เนี่ยโอ้โหหลายคนเลยแหมนั่งเข้าชาร์จแหมเราเคยเกิดเป็นรัชกาลที่5แย่งกันหลายคนเลยมีเยอะยึดว่าฉันนี่แหละเป็นรัชกาลที่5ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนฉันนี่แหละเป็นพระนเรศวรฉันนี่แหละเป็นอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตัวดังๆอ่ะนะหลงว่าตัวเองเกิดเป็นผู้หญิงก็ไปเอาตัวเด่นๆดังๆอ่ะนะมันนึกว่าตัวเป็นแล้วก็ปั้นจนสำเร็จด้วยจิตปั้นรูปปั้นร่างปั้นวิมานสวรรค์ปั้นพระพุทธเจ้าปั้นรูปพระพุทธเจ้าก็เป็นหลงกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็ยังยึดอยู่ปั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้ายังเหลืออยู่ยังเป็นอยู่นี่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอะไรก็แล้วแต่เขาปั้นสำเร็จด้วยจิตจริงๆเขาเห็นจริงๆมีจริงๆเป็นตัวเป็นตนจริงปั้นอย่าว่าแต่ในภพที่เขานั่งหลับตาเข้าไปในฌานนี่เลยลืมตาออกมานี่ก็เห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นรูปเป็นร่างเห็นเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเห็นเป็นนางตานีเป็นนางไม้เป็นนางไพรอะไรเป็นนางสวยนางงามเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพึ่งผู้ชายก็มีผู้หญิงหลงปั้นเป็นสำเร็จไปจิตก็มีเป็นผู้ชายอยู่กินกันเป็นคู่รักเป็นผัวเป็นเมียเหมือนตัวเหมือนตนเป็นตัวเป็นตนเจอเป็นตัวเป็นตนจับต้องกันด้วยนะเป็นเด็กก็มีบางทีเป็นคนไปเจอเด็กคนนี้แหมได้คุยกันได้ลูบหัวลูบหางได้โอภาปราศัยกันจริงๆเหมือนเป็นครัวเป็นตนจริงๆเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้เด็กคนนี้มันตายแล้วตามที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังมีคนเคยเป็นเคยเจอปรากฏว่าเด็กคนนี้มันตายแล้วแต่มันก็แหมมีอุปทานเห็นเป็นตัวเป็นตนจับต้องเป็นคุยอะไรนี่ไปสร้างเองเป็นเองไปหมดสารพัดอะไรนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่เกินที่เราจะคาดจะคิดได้แต่มันก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนี่เป็นอะไรสารพัดมโนมยอัตตาปั้นรูปปั้นรสปั้นกลิ่นปั้นเสียงปั้นตัวปั้นตนปั่นสิ่งที่ไม่มีจนมีขึ้นมาเสพติดเป็นอัตตาพวกนี้พวกเราเนี่ยไม่ได้ไปนั่งฌานไม่ได้ไปนั่งปั่นอะไรเท่าไหร่ไอ้มโนมยอัตตาที่ปั่นไอ้วิมาน เทวดาผีสางหรือเรื่องอะไรๆที่มันไม่มีแต่มันปั้นจนเป็นตัวเป็นตนแล้วตัวเองก็หลงกลัวมั่งหลงรักมั่งหลงชอบหลงชังมั่งอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ค่อยมีเพราะเราไม่ได้เป็นเล่นสายนั่งหลับตาสะกดจิตอย่างนั้นแต่เราก็ยังมีเหลือพวกเนี่ยไอ้นั่นก็ยังของเราไอ้นี่ก็ยังของเราก็ยังมาบางทีก็เป็นรูปชัดชัดแหมเธอก็ยังลอยอยู่ที่หน้าฉันนี่แหละหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเอาไปฝันมั่งไม่ฝันมั่งฝันกลางวันฝันตื่นตื่นฝันลืมตามั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือความบ้าคือความหลอกหลงลวงไปอรูปอัตตาสร้างเป็นสภาพที่ยกขึ้นมาเองเป็นความรู้มันเป็นนามมาทำทั้งนั้นเลยเป็นความรู้เป็นความเชื่อเป็นความเห็นเป็นความยึดติดอำนาจยึดติดตัวเองยึดติดศักดิ์ศรีไม่รู้มันอยู่ไหนอะนะมันไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตัวไม่มีตนยึดจนเลยเอาแต่ใจตัวนี่แหละสรุปแล้วก็คือมันเอาแต่ใจตัวตัวจะต้องเป็นอะไรได้อะไรมันจะต้องได้ต้องเป็นอรูปอัตตาละเอียดมากอันเนี้ยโอ้โหเยอะแยะเด็กเกิดมาแง่แง่แง่ตั้งแต่อันเนี้ยอรูปอัตตากูจะเอาชนะเอาแต่ใจร้องไห้เป็นกำลังเด็กนี่เขาถือว่าการร้องไห้ของเด็กนี่เป็นกำลังร้องโอ้โหเป็นฤทธิ์ต้องยอมพ่อก็ต้องยอมแม่ก็ต้องยอมถ้ารักมากๆก็ไม่กล้าตีให้มันทุกอย่างมันเอาอะไรจะเอาสวรรค์วิมานอะไรก็จะหาให้ได้ก็เอาให้หมดนะมันจะเอาแต่ใจตัวมันจะเห็นตั้งแต่ตัวน้อยเริ่มเกิดมาแล้วมันเป็นร้องเรียกร้องเอาแต่ใจตนเอาสมใจตนจนโตขึ้นมาก็ทำไมมีภูมิมาทำไม่มีคุณธรรมก็จะเอาแต่ใจตัวเก่งขึ้นมาเรื่อยยิ่งสะสมความเป็นกิเลสตัวนี้มันก็ยิ่งแข็งยิ่งแรงยิ่งหนาขึ้นมาเรื่อยเอาแต่ใจตัวขึ้นมาเรื่อยถ้ายิ่งมีในตัวใครมันก็ยิ่งล้างยากทั้งนั้นเนี่ยอย่าไปหัดสั่งสมอย่าไปหัดสะสมมาให้แก่ตัวเองเป็นอรูปอัตตาเอาแต่ใจตัวนี่เราก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาและท่านก็เห็นว่าโอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่ล้างไม่ลดไม่ละออกจริงๆนี่นะมันก็แย่เพราะนั้นมันต้องมาเรียนรู้อัตตาทั้ง3นี่ให้เข้าใจอย่างดีเลยแล้วก็มันก็มีภาวะที่เกิดอยู่ในจิตใจของเรามันยังเป็นตัวตนมันยังเป็นอัตตาอยู่กับเรามันเป็นนามธรรมใช่ไหมมันเป็นนามธรรมมันไม่ได้เป็นรูปธรรมแต่มันกลายมาเป็นรูปธรรมยังได้เลยมันเนื่องมาเกี่ยวจนกระทั่งมาปั้นโอ้โหมันไม่มีก็ปั้นจนหลอกตัวเองจนกระทั่งเป็นมีตัวมีตนก็ได้อย่างซ้ายอาจารย์มั่นนั่งสะกดจิตแล้วก็บอกว่าเราจะเห็นตาทิพย์นั่งเห็นตัวเองโอ้โหพิจารณาไปตัวเองเสร็จแล้วก็เกิดก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็เน่าเปื่อยสูญสลายไปก็พิจารณาไปมีอยู่คนหนึ่งมาคุยกับอาตมาเป็นลูกศิษย์ทั้งสายอาจารย์มั่นบอกแม่ผมเห็นของจริงครับผมเห็นของจริงผมปฏิบัติแล้วเห็นของจริงยืนยันว่าอะไรเขาก็เล่าให้ฟังเขานั่งเข้าฌานนี่นะพิจารณาไปเห็นตัวเองนี่เกิดแก่เจ็บตายเน่าเห็นรูปร่างตัวเองเกิดแล้วก็ตัวเองก็แก่ไปตัวเองก็ตายตัวเองก็เน่านอนเน่าอยู่ต่อหน้านี่เลยว่างั้นนะเน่าก็ตัวเองนั่งสมาธิอยู่นี่อ่ะแล้วก็เห็นตัวเองนอนเน่าอยู่อย่างนั้นนะเน่าเปื่อยไปแม้กลิ่นเหม็นเน่าอยู่ต่อหน้านี่เลยโหมันเรื่องจริงจริงครับว่างั้นก็มันจะจริงขี้หมาอะไรกับตัวเองนั่งสมาธิอยู่นี่เราเห็นร่างเน่าว่างั้นนะในฌานนะแล้วก็เห็นจริงเหมือนจริงเหมือนจังเลยโอ้โหผมเคยเกิดแก่มาแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายก็เน่าอยู่ตรงเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เชื่อมั่นโอ้โหนี่แหละของจริงการเกิดแก่เจ็บตายเน่าเห็นภาพเห็นเป็นภาพเลยเน่ามันเปื่อยไปกับตาเลยนะเน่าเหม็นมีทั้งกลิ่นมีทั้งรูป อย่างนี้เป็นต้นเป็นมโนมยอัตตาหรือว่าให้พิจารณาสาอาจารย์มั่นนี่แหละสอนให้พิจารณาบอกคนมันไม่มีรอมันมีองค์ประกอบของธาตุดินน้ำลมไฟมองก็ไปทะลุไม่มีอะไรหรอกนะมีกระดูกแล้วก็มีเนื้อหนังแล้วก็มีอวัยวะมีอะไรอะไรให้เพ่งไปเห็นไม่กระดูกก็เพ่งจนกระทั่งเก่งจนกระทั่งเห็นคนเดินมานี่เห็นเป็นแต่กระดูก เห็นแต่กระดูกเดินโยงโยงโยงไม่เห็นเห็นมองทะลุเลยมองคนเดินไม่เห็นทะลุเห็นแต่กระดูกเดินโยงโยงโยงโยงโยงไปลืมตามองเห็นคนมีแต่กระดูกเดินนี่สายอาจารย์มันมีคนเล่าเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ไม่อาตมาไม่แปลกนะอาตมาเชื่อว่าใช่จริงๆเขาเห็นด้วยความรู้สึกของเขาเนี่ยด้วยจิตของเขาเนี่ยเขาเห็นกระดูกเดินโยงโยงคนนี่แหละอาศัยร่างของคนที่เดินไปเนี่ยแล้วเขาก็ไปตามแข้งขาเขากระดูกมันก็จะไปตามจังหวะมันก็เดินก็เห็นกระดูกมันเดินโยงโยงก็เห็นด้วยตาของเขาจริงๆเนี่ยมันหลอกกันได้ถึงขนาดนี้มันก็เห็นไปตามเนี่ยมันก็เห็นตามจินตนาการสมมติมันก็เห็นไปว่านี่เป็นกระดูกขานี่มันกระดูกแขนนี่มันแกว่งไปตรงนั้นตรงนี้มันก็จะต้องมีกระดูกมีโครงกระดูกมีหัวกะโหลกเดินไปตามโครงตามที่คนคนนั้นเดินเห็นก็เห็นโครงกระดูกเดินยิ่งคนนี้เรียนอนาโตมีมาเรียนกายวิภาคเรื่องกระดูกมาก็ยิ่งจะเห็นกระดูกชัดเลยนะแม้รูปร่างตรงนั้นตรงนี้กระดูกส่วนนั้นส่วนนี้อะไรจะเห็นชัดเลยก็ยิ่งเห็นกระดูกเดินโยงๆเลยถึงไม่เห็นมันก็เดาได้นะกระดูกคนก็พอเดาได้อย่างนี้เป็นต้นมันก็เห็นนั่นเองไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นจริงเขาเห็นจริงเขาก็ได้สร้างอัตตาที่เป็นรูปสำเร็จด้วยจิตนี้ขึ้นมาตามที่เขาสำเร็จด้วยจิตของเขาจริงๆมันก็เป็นไปได้นะเพราะงั้นอัตตาต่างๆพวกนี้ถ้าคนเข้าใจศึกษาดีแล้วยังไม่แปลกเลยเห็นแหมอาจารย์เราอยู่กับพระอาทิตย์นั่งบนเมฆหลวงปู่แหวนนั่งลอยมาบนเมฆโอ้ยไม่ได้ประหลาดอะไรหรอกจะเห็นบ้าเห็นบออะไรไปขนาดไหนมันก็เห็นได้เพราะว่ามันเป็นความไม่เข้าใจจิตของตนปั้นจิตของตนสมมุติเพราะฉะนั้นพวกคุณได้ฟังการศึกษาที่อาตมาสอนไปแล้วนี่จ้างคุณก็มีตาทิพย์แบบนี้คุณไม่ไปเห็นหรอกเพราะคุณเข้าใจแล้วไปปั้นเปิ้นคุณก็ไม่ต้องไปปั้นมาเพื่อล้างแต่คนที่ไปติดไปเชื่อว่าจริงนี่นะโอ้โหล้างยากสายธรรมกายนี่ไปล้างเขาเถอะรับรองชาตินี้ทั้งชาติไม่มีทางล้างได้เพราะเขาเชื่อมั่นว่าจริงก็ทำได้ก็เห็นวิเศษมันเป็นความสุขและไม่ทางได้มาซึ่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขในโลกด้วยมันเป็นโลกียธรรมที่เขาได้มาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขามีอันนี้นะแล้วเขาเอามาบอกมาสอนคนมาบอกมาประกาศกับคนคนเชื่อถือตามเขาก็จะต้องเป็นเจ้าของอันนี้เขาไม่มีวางหรอกแล้วก็ไม่มีวางจะปล่อยได้เลยตลอดกาลนานใช่ไหมอย่างธรรมกายเนี่ยอาตมาก็พูดแล้วออกทีวีไอทีวีนะสัพพัทว่าของธรรมกายอาตมาก็มีเวลานิดเดียวอาตมาก็บอกโอ้ถ้าเผื่อว่าเข้าใจให้ดีนะศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาอเทวนิยมเมื่อถ้าเราไปนิพพานเป็นอัตตาสิ่งสูงสุดของศาสนาพุทธนี่คือนิพพานศูนย์ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อาตมันถ้าไปเข้าใจว่าสิ่งสูงสุดของศาสนาพุทธนี่ก็คืออาตมันคือพระพุทธเจ้าเป็นอาตมันเป็นอัตตาแล้วก็ยังจะตายยังจะนิรันดรอยู่อย่างเงี้ยยังมีนิพพานมีสถานที่มีพระพุทธเจ้ายังอยู่ที่นิรันอะไรเงี้ยมันเป็นอาตมันปรมาตมันมันเป็นเทวนิยมไปแล้วมันนอกศาสนาพุทธไปแล้วนะซึ่งอาตมาก็พูดสั้นๆตอนนั้นนะก็คนที่มีปัญญาที่ศึกษาศาสนามาก็เข้าใจดีอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็ว่ามันจะไปกันใหญ่นะเมื่อไม่เข้าใจสัจจะแล้วเนี่ยจะไปไม่รอดนะอย่างนั้นมันเป็นศาสนาอีกอย่างนึงมันเป็นศาสนาตัวตนและไอ้เรื่องสอนดีสอนให้คนดีคนทำดีละชั่วประพฤติดีศาสนาไหนก็สอนไม่ถึงศาสนาเขาก็สอนเพราะฉะนั้นเขาก็มีความดีนี่เป็นความดีไปว่าเขาทำไมไปตีทิ้งเขาทำไมมันต้องลึกซึ้งว่าไอ้เนื้อแท้ที่เป่าหลักหรือว่าชัดเจนสุดสูงสุดหรือว่าส่วนที่มันมีองค์ประกอบหรือว่าส่วนที่มันจะต้องมาเข้าใจถึงกลไกหรือว่าองค์ประกอบที่มันสมบูรณ์มันคืออะไรหรือว่าเป้าหมายหลักสูงสุดคืออะไรถ้ามันเพี้ยนเป้าหมายหลักสูงสุดซะแล้วมันก็คนละทิศแล้วนี่ใช่มั้ยอันนึงตัวตนถาวรยิ่งใหญ่นิรันดร์อีกอันนึงศูนย์ไม่เหลือมันคนละเรื่องกันเลยเพราะงั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ผิดมันก็จะไปคนละอย่างแต่เขาบอกว่ามีคุณความดีใช่ในเรื่องขององค์ประกอบในสิ่งที่ไปยึดถือมาไว้ใช้มาเป็นประโยชน์นั้นมันก็ต้องมุ่งไปในสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละพฤติกรรมที่ดีมีใจดีมีความเสียสละมีความกตัญญูไม่ต้องเป็นศาสดาก็สอนได้ต้องสอนแบบนี้ทั้งนั้นแหละให้ภาคเพียรดีตนเองยิ่งเป็นตัวอย่างที่ดีทำเป็นคนดีเป็นคนกตัญญูเป็นคนอดทนเป็นคนขยันเป็นคน มีน้ำใจดีๆอะไรทั้งแล้วแต่มันก็ทุกทั้งนั้นศาสนาไหนก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ในเนื้อหาที่มันเป็นความลึกซึ้งเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่ละเอียดละออลึกซึ้งที่เป็นของแท้ต้องขึ้นขั้นนามธรรมสูงสุดเนี่ยมันต้องศึกษาดีๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าเรื่องง่ายพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปเจอพระพุทธเจ้ามาตั้ง 512,028 องค์ไม่ต้องไปเจอพระพุทธเจ้ามาถึงขนาดนั้นนานขนาดนั้นกว่าจะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าทำไมต้องศึกษาใช้เวลาอะไรกันมากมายนักแต่มันลึกซึ้งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องตื้นๆอาตมาเองอาตมายังไม่นับเลยว่าอาตมาจะเกิดอีกกี่ชาติอาตมาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยอาตมาไม่นับทำไปเพราะอาตมาไม่สงสัยแล้วว่าการเกิดการตายคืออะไรอาตมาไม่สงสัยการเกิดการตายคือการเวียนวนทีนี้เรารู้แล้วว่าชีวิตของเรานี่เราจะเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารนี้เนี่ยจะเวียนวนเท่าไหร่ก็เวียนวนแต่ถ้าเรามีเหตุพระพุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธตรัสรู้ว่าเหตุที่ทำให้สัตว์โลกที่เวียนวนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยแล้วเราจะอยู่เป็นสุขจะได้ดีจะตกยากจะฉลาดจะโง่เง่าจะขยันจะขี้เกียจเนี่ยจากกรรมที่เราสั่งสมเองทั้งสิ้นจากกรรมจากวิบากที่เราสั่งสมไปทั้งสิ้นเป็นตัวสร้างเป็นตัวฤทธิ์เป็นกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมังสเตวิพัชติกรรมจำแนกกรรมพาเกิดกรรมพาเป็นเราเป็นทายาทของกรรมต้องรับมรดกกรรมที่เราทำทุกอย่างกรรมโยนิพาเราเกิดเราเป็นกรรมพาเราเกิดไม่ใช่พระเจ้ามาทำให้เราเกิดศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดท่ามกลางศาสนาพระเจ้าพาเกิดสร้างทุกอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยแหกคอกมาองค์เดียวบอกว่าไม่ใช่กรรมพาเกิดกรรมเราเองนี่แหละกรรมโยนิไม่ใช่พระเจ้ามาพาเกิดแหกคอกมาพระพุทธเจ้าแหวกมาในอินเดียสมัยโน้นท่านก็ต่อสู้หนักอาตมามาเกิดยุคนี้ศาสนาพุทธมันก็เพี้ยนไปเป็นเทวนิยมกันซะมากกว่ามากแล้วอาตมาก็แหวกมาเนี่ยกระแสหลักทั้งกระแสเนี่ยเป็นเทวนิยมไปเกือบจะหมดตัวแล้วมีแต่ภาษาเท่านั้นเป็นอัตวาทุปาทานเป็นอุปทานได้แต่ภาษาเท่านั้นที่จริงพวกอัตตาได้แต่ภาษาเท่านั้นว่าอนัตตาความจริงก็อัตตาอัตวาทุปาทานมีแต่ภาษาวาทะเท่านั้นที่ยึดถือเอาไว้ว่าเป็นอัตตาไม่ใช่อัตตาหรือเป็นอัตตาหรือไม่ใช่อัตตาขณะนั้นก็ยังเถียงกันเลยว่านิพพานเป็นอัตตานิพพานไม่เป็นอัตตาเป็นอนัตตาเถียงกันอยู่นั่นน่ะอัตวาทุปาทานตีกันบางคนก็ยึดแต่ได้แต่ภาษาคนที่ยึดน่ะคนส่วนอนัตตาก็ได้แต่ภาษาส่วนอัตตาก็ได้แต่ภาษาเพราะฉะนั้นจึงมีอีกอันนึงคนที่ยึดอัตตาวาทะเป็นอัตตาที่จริงอัตตามันไม่มีมันมีแต่วาทะแต่ต้องปฏิบัติให้ลดอัตตาเพราะตนเองยึดเข้าก็เป็นอัตตาทีนี้คนที่ไปฟังพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสัพเพธัมมาอนัตตาติทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นอัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาก็เลยได้แต่ความคิดได้แต่ภาษาคำพูดว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาพวกนี้คือพวกนิรัตตาพวกนิรัตตทิฏฐิอย่างที่อาตมาแยกมาเขียนมาอธิบายให้ฟังแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เยอะเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่อย่างนั้นน่ะเอาละมันจะลึกมันจะมีอะไรต่ออะไรไปค่อยๆขยายความประเดี๋ยวมันหลายเรื่องประเดี๋ยวมันจะเมาก็ค่อยๆอธิบายไปซึ่งสิ่งเหล่านี้อาตมาก็อธิบายไปเรื่อยๆยิ่งอธิบายไปก็ยิ่งอาตมาก็ยิ่งต้องค้นคว้าต้องตรวจสอบต้องดูหลักฐานบางทีพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนี้ก็ค่อยเปิดไปทีละข้อทีละอะไรที่ละหลักฐานคนไปเจอคนนั้นรู้แล้วเอามาบอกเอามาถามอาตมาก็ได้ปัญญาถ้าอาตมาเป็นนักอ่านนะโอ้โหถ้าอาตมาอ่านพระไตรปิฎก45เล่มลุยทั้งหมดนี่นะโอ้โหอาตมาจะมีเรื่องว่าคนอีกเท่าไหร่เนี่ยจริงๆนะถ้าอาตมาได้มีโอกาสนั่งอ่านพระไตรปิฎก45เล่มอย่างตั้งใจสมบูรณ์ทำความเข้าใจหมดโอ้โหอาตมาจะมีเรื่องมาว่าคนคือเขายึดผิดกันอยู่นี่ขณะนี้เนี่ยเยอะเลยซึ่งอาตมาหลายเรื่องอาตมาก็ยังไม่ได้ไปจับ ไม่ได้ไปจับมาอธิบายไปจับมาวิจัยวิเคราะห์ให้ฟังไอ้นี่มันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ดีอยู่อย่างนึงอะว่าเหตุการณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมมันทำให้อาตมาไม่มีเวลาที่จะต้องไปอ่านถ้าคืนอาตมามีเวลาไปอ่านพระไตรปิฎกครบหมดนี่นะตายอาตมาย่ำยีพวกนี้แหลกเลยจริงๆนะขนาดไม่ค่อยได้อ่านนี่มีส่วนนั้นส่วนนี้มาก็เอามาใช้มาอะไรต่ออะไรนี่มันก็ยังขนาดนี้เลยอย่างที่จะไปปากจัดว่าเขาอยู่ขนาดนี้ถ้าเผื่อว่าไปรู้อะไรมาเยอะไปอ่านไปอะไรมาได้ครบๆนี่มันโอ้โหมากมายเวลามันไม่ให้มันทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเท่าที่มีนี่ก็พอใช้อาตมาว่าเท่าที่มีนี่ก็พอใช้พอใช่ไหมฮะล้นเหลือใช้เท่าที่มีก็เหลือใช้ใช้ไปเถอะแค่นี้ก็เอาไปใช้แล้วปฏิบัติให้มันดีให้มันครบครันให้มันได้มรรคได้ผลเถอะนะเอาละอาตมาตัดเรื่องอัตตาก็ดีเรื่องของอะไรอะไรพวกนี้ก็ดีตัดวักไปที่มันนี่มาพูดถึงว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่สิ่งที่เรากำลังผจญอยู่ตอนนี้เราไม่ได้ผจญกับมารเท่าไหร่ตอนนี้เราไม่ได้เผชิญกับศัตรูเท่าไหร่ตอนนี้เรากำลังเผชิญกับงานเผชิญกับมิตรเผชิญกับผู้ที่กำลังจะเข้ามาประสานกับเราเพิ่มขึ้นว่าไหมนะมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนๆนี่เผชิญแต่โอ้โหมารใครมาก็จะขย่ำใครมาก็จะเอาผิดกับเราเรื่อยเอาหาเรื่องก็จะถล่มทลายเราเรื่อยนะแต่ก่อนนี้เผชิญหรือว่าผจญมารหรือเผชิญแต่ผู้ที่ไม่ค่อยเข้าใจเรามีแต่ผู้ที่จะมาห้ำหันเราตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราได้พิสูจน์ตัวเองได้พยายามภาคเพียรสร้างสรรค์ยืนยันพิสูจน์มาถึงวันนี้แล้วเราก็ได้เปลี่ยนจากผู้ที่มาเผชิญหรือเราได้ประจนกับสิ่งที่เราประจนอยู่ทุกวันนี้กลายมาจากศัตรูข้าศึกที่จะห้ำหั่นทำลายกลายเป็นมิตรเป็นสหายเป็นผู้ที่เข้าใจมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาประสานกับเรามากขึ้นอันนี้แหละเราจะต้องเตรียมตัวเราจะต้องประสานระมัดระวังเมื่อวานนี้มีจุดประกายความคิดในอาตมาในเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยซึ่งเป็นการจุดประกายให้อาตมาเกิดปัญญาโอ้สังคมเอาอันนี้เอาคำนี้เอาความหมายเรื่องนี้เข้ามาใส่สังคมมันเป็นเชื้อโรคร้ายของสังคมคนยอมรับว่าโอ้คนเราต้องมีความต่างกันระหว่างช่องว่างระหว่างวัยระหว่างคนมีคนต้องมันต้องอยู่กันคนละอย่างนะเด็กก็ต้องอยู่อย่างนึงคนหนุ่มสาวก็ต้องอยู่อย่างนึงวัยร็อกวัยโกอะไรของเขาวัยคนแก่ก็ต้องอยู่อีกอย่างนึงนะเลยเกิดการแบ่งแยกเกิดการแตกแยกเนี่ยอาตมาเข้าใจอย่างนี้นะเพราะอันนี้มันจุดประกายให้ความเข้าใจแล้วมันก็เลยรู้ก็เลยว่าโอ้โหอันนี้เป็นจุดร้ายฮะอาตมาถึงได้แก้ทันทีว่าโอ้ตรงนี้ต้องปรับเลยไม่เอาแล้วช่องว่างระหว่างวัยนี่ไม่เอามีแต่เอาประสานหรือสมานหรือสัมพันธ์ระหว่างวัยต้องสัมพันธ์ระหว่างวัยต้องรักสนิทสนมระหว่างวัยต้องชื่นชมสัมมาคารวะระหว่างวัยไม่เอาแล้วความรู้สึกว่าช่องว่างระหว่างวัยจะต้องโอ้โหต้องจำนนก็มันเป็นสัจจะของมันอยู่แล้วทุกอย่างมันมีความแปลกต่างหรือแปลกแยกกันอยู่แปลกแยกกันอยู่ด้วยรูปด้วยรสด้วยกลิ่นด้วยเสียงด้วยสัมผัสแปลกแยกกันหรือด้วยสถานะแปลกแยกกันอยู่ด้วยรูปร่างด้วยหน้าตาด้วยนิสัยใจคอด้วยอารมณ์ด้วยจริตด้วยกิเลสมันต้องแปลกแยกแน่นอนแต่ความแปลกแยกเหล่านี้นี่หรือความแปลกต่างเหล่านี้เนี่ยเราต้องพยายามที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้ในความแปลกแยกแม้จะเป็นคนละขั้วก็อยู่ให้ได้ให้มันอยู่ด้วยคนละขั้วอย่ามาพ่นพิษใส่กันแม้จะอยู่คนละขั้ว ็อยู่กันอย่าพ่นพิษอยู่กันอย่างเอาละคุณจะอยู่อย่างห่างก็ได้เพราะคุณจะห่างแต่อย่าพ่นพิษออกมาใส่กันอย่าทำลายกันอยู่กันอย่างสัมพันธ์อยู่กันอย่างรักสนิทสนมที่อาตมาเมื่อวานนี้ก็พูดคร่าวๆทำไมถ้าบอกไม่ความว่างช่องว่างระหว่างวัยลูกหลานเหลนกับทวดหลานกับปู่ก็ต้องทะเลาะกันสิก็ต้องรักกันไม่ได้ก็ต้องประสานกันไม่ได้เคารพศรัทธาสมาคารวะกันไม่ได้สนิทสนมกันไม่ได้ร่วมอะไรกันไม่ได้มันก็ว่ากันใหญ่สิใช่ไหมเด็กกับผู้ใหญ่มันก็ต้องมีจุดประสานมันก็ต้องประสานกันได้สิ่งใดที่ต่างเราก็รู้ความต่างแดงย่อมต่างจากเขียวเล็กย่อมต่างกับใหญ่ปลาย่อมต่างกับต้นมันก็เป็นธรรมชาติแต่ปลากับต้นมันก็ต่างมันก็อยู่ร่วมกันได้มันก็ต้องมีส่วนสัมพันธ์กันได้สัมพันธ์กันอย่างปลายอย่างต้นสัมพันธ์กันอย่างกลางอย่างปลายสัมพันธ์กันอย่างกลางอย่างต้นสัมพันธ์กันก็ต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงเหล่านี้ว่าสัมพันธ์กันได้อย่างไรไม่ใช่เราจะอยู่กันอย่างแยกคนละขั้วแล้วต้นกับปลายต้องแยกกันแดงกับเขียวต้องแยกกันอะไรอย่างเงี้ยคนแก่ก็อยู่ส่วนแก่ไอ้อย่างนี้มันขจัดกันไอ้อย่างนี้มันขจัดกันแล้วมันก็เกิดสภาพพวกนี้เพราะงั้นจิตวิทยาหรือเรื่องความเข้าใจทางจิตเนี่ยถ้าเราไปตั้งสมมุติฐานทางจิตไว้ผิดบันไหลพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าอะไรที่โสที่สังยันตังกริยะกายราเนี่ยจิตที่ตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยมันเลวยิ่งกว่าโจรฆ่าโจรมันร้ายยิ่งกว่าโจรฆ่าโจรมันร้ายกาจมากตั้งจิตไว้ผิดเพราะฉะนั้นความเข้าใจทิฏฐิความเข้าใจหรือการตั้งไว้ที่จิตเนี่ยจึงสำคัญนะสำคัญเพราะเราจะต้องพยายามทำความเข้าใจเพราะในที่นี้เราจะไม่มีคำว่าช่องว่างระหว่างวัยว่าไงเด็กๆอย่าไปตั้งข้ออะไรอยู่ในจิตนะบอกว่าโอ้เราเด็กเราก็ต้องอยู่ประสาเด็กเราไม่เอาคนแก่ไม่ได้เด็กก็ตามคนแก่ก็ตามหนุ่มสาวก็ตามคนกลางคนก็ตามก็ต้องอยู่รวมกันแล้วก็ต้องมีสัมมาคารวะแก่กันและกันมีความรักสนิทสนมกันมีความสัมพันธ์กันมีอะไรที่จะเชื่อมโยงกันตรงนี้สิ่งต่างก็แน่นอนต่างตัวเล็กๆอย่างนายกระทงนายกระทกรกเขาก็เล่นของเขาก็อย่างเงี้ยงงแงงงงแงงเราก็ต้องรู้ว่าไอ้นี่เด็กมันก็ประสานี้แหละอะไรที่เราจะไปทำร่วมกับเขาได้พอสมควรก็ร่วมไม่ใช่ว่ามันต้องทำอย่างผู้ใหญ่มันจะไปได้ยังไงมันก็ยังไม่ได้อย่างผู้ใหญ่หนุ่มสาวด้วยตัวเล็กๆเด็กๆขนาดนี้เด็กๆก็ต้องผู้ใหญ่ท่านก็ต้องทำอย่างนี้นะผู้ใหญ่ท่านก็มีอย่างนี้เด็กๆก็ต้องเข้าใจผู้ใหญ่อย่างในกระทงมันยังไม่ยอมเข้าใจเรามันยังไม่เรียนสามันไม่รู้หรอกว่าผู้ใหญ่ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้มันยังไม่เรียนรู้ยังไม่ได้แต่เรานี่โตขึ้นมาแล้วเกิน7ขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยนักเรียนเนี่ยนักเรียนที่นี่เกิน7ขวบขึ้นไปแล้วหลายผู้หลายคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงแพรวเพชรฟ้าเด็กหญิงอะไรเกิน7ขวบ7ขวบยังเกินแล้วยังตะแตะเนี่ยเด็กหญิงขวัญข้าวพวกนี้ก็ต้องเรียนรู้ได้แล้วจะเกิดเดียงสาเกิดความศึกษาเกิดแล้วเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆสอนเขาไม่ใช่ให้แตกแยกแล้วต้องให้เขาเข้าใจผู้ใหญ่คนแก่ปู่ต้องเป็นอย่างนี้แหละท่านจะต้องแก่แล้วท่านก็จะต้องเดินอย่างนี้ท่านก็จะต้องเป็นอย่างนี้ท่านก็จะต้องมีอะไรแต่ท่านจะอยู่งี้เป็นงี้อาศัยงี้ก็ต้องอธิบายสัจจะอธิบายความจริงความจริงที่มันจะต้องอาศัยจะต้องเป็นต้องมีอาจจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ลีลาแม้แต่สุ่มเสียงลีลาสำเนียงไอ้นวดไอ้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่องค์ประกอบของทุกอย่างเราก็จะต้องเข้าใจสัจจะพวกนี้แต่ความสำคัญต้องอยู่กันอย่างรู้จักจุดเชื่อมต่อรู้จักรอยประสานรู้จักการต่อเนื่องเป็นเรื่องใหญ่นะrelative เนี่ย relative ไอน์สไตน์ก็อะไรค้นพบทฤษฎีหลักของสัมพัทธภาพหรือความสัมพันธ์ เป็นเรื่องใหญ่นะจุดสัมพันธ์เนี่ยเรื่องใหญ่จุดสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะเราจะต้องเข้าใจว่ามันจะต้องสัมพันธ์ได้ทุกระดับต่อเนื่องสัมพันธ์ก็ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ใช่เกิดช่องว่างเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องช่องว่างเราจะขจัดออกไปจากพวกเราจริงเราทำจิตเราว่างเราทำจิตเราว่างจิตเราได้ว่างจากกิเลสว่างจากอกุศลว่างจากความคิดที่ไม่ดีความคิดที่หรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดอะไรลักษณะที่มันจะมาทำลายความสุขความสงบความเจริญทำลายความอบอุ่นอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เราก็จะต้องขจัดสิ่งเหล่านั้นออกแล้วเราก็จะต้องเอาแต่สิ่งที่มันเป็นจุดประสานเครื่องประสานน้ำประสานน้ำประสานทองต้องสร้างน้ำประสานทองอันโอ้โหอย่างดีสำคัญนะอาตมาว่าประเด็นนี้นี่เป็นประเด็นที่เราพบกันในชาวอโศกเราแล้วเพราะเราจะต้องแก้ปัญหาจุดนี้อาตมาเห็นว่าพวกเราเนี่ยยังเข้าใจจุดนี้ยังไม่ดีมันจึงเกิดสภาพระหองระแหงเกิดสภาพที่ไม่ประสานสนิทเกิดสภาพที่ยังติดยึดเพราะถ้าผมว่าเราเข้าใจจุดนี้ว่าเอ๊ะเราจะทำไงเราจะต้องอย่างไรอย่างไรเราก็จะต้องพยายามประสานให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวัยต่างกันไม่ว่าจะเป็นทำงานต่างกันไม่ว่าจะจริตต่างกันก็ตามหรือแม้แต่ที่สุดฐานะต่างกันเช่นอาตมาเป็นฐานะโพธิสัตว์ไม่ใช่สัตว์ใต้ต้นโพนะสัตว์ใต้ต้นโพนะเป็นความคิดของเถรวาทโพธิสัตว์จะต้องไม่เป็นอริยะเป็นอริยะไม่ได้เป็นแค่สัตว์ใต้ต้นโพเท่านั้นถ้าคืนเป็นอริยะแล้วประเดี๋ยวมันจะรีบบรรลุพอบรรลุแล้วมันจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็คือความเข้าใจผิดของเขาอย่างที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังแล้วเถรวาทก็เลยเอียงไปอย่างเงี้ยส่วนโพธิสัตว์ทางมหายานก็โอ้โหนิรันดรเลยโพธิสัตว์ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีเคลื่อนไม่มีขยายไม่มีอะไรบริษัทก็ไปกันใหญ่มุ่งไปแต่ทางที่จะไปช่วยคนอื่นเขาตัวเองเลยไม่รู้ตัวเองไม่รู้อัตตาไม่มีนะตายตัวเองกลายเป็นอัตตากลายเป็นอาตมันไปแล้วมหายานกลายเป็นปรมาตมันเป็นอาตมันไปนิรันดร อย่างทิเบตอย่างนี้โอ้โหนิรันดรเลยลามะเนี่ยดาลัยลามะนี่องค์เดียวตลอดกาลนานเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตายแล้วต้องเกิดมาเป็นเจ้าแห่งทิเบตตลอดกาลนานอยู่อย่างนั้นน่ะอย่างทิเบตนี่มหายานหรืออะไรก็แล้วแต่อะละมันมียาวมีเยอะนะเพราะงั้นเราจะต้องมาเข้าใจประเด็นหลักประเด็นสำคัญคราวนี้อาตมาว่ามันมีการขยายหรือจุดประกายความรู้ตรงที่ว่าเนี่ยอันนี้เป็นอุปสรรคไอ้ที่ว่ามันเกิดจากแค่วัยแค่ความเป็นอยู่ร่วมกันแล้วเราก็เอาอะไรมาทำมาขั้นให้มันเกิดช่องว่างคำว่าช่องว่างคำเดียวเนี่ยไม่ใช่ความว่างนะช่องว่างไม่ใช่ความว่างทำจิตให้ว่างทำความว่างจากกิเลสว่างจากอกุศลว่างจากความนึกคิดว่างจากจิตที่มันไม่ดีที่ไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไปอะไรก็แล้วแต่จิตของเราเนี่ยเราศึกษาอยู่ส่วนที่ไม่ดีอันนั้นให้มันว่างให้มันเลิกมันไม่ติดไม่ยึดนะส่วนช่องว่างเนี่ยกับความว่างเนี่ยมันจะต้องมาเข้าใจให้ดีๆความว่างที่เราทำความว่างได้แต่ในช่องว่างจริงๆไอ้ช่องว่างก็ไม่ให้มีเหมือนกันนะช่องว่างก็ไม่ให้มีเหมือนกันมันจะต้องเป็นความว่างจากช่องว่างอีกเออพูดไปแล้วฟังไหวไหมเนี่ยจะต้องขจัดนะขจัดช่องว่างออกไปให้เป็นความว่างอีกเหมือนกันไม่มีไม่เกิดความว่างจะแต่ความหนาความอบอุ่นเป็นความประสานเป็นความผนึกเป็นความแน่นระหว่างพลังร่วมพลังอบอุ่นพลังเป็นหนึ่งเดียวกันนะเพราะงั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมาในอารมณ์เกิดอะไรขึ้นมาในจิตใจขณะใดก็แล้วแต่เกิดมาทำเป็นว่าแม้มันคนละอันคนละอย่างใช่มันมีความจริงที่มันมีความแปลกต่างใช่ไหมมีความจริงมีความแปลกต่างเด็กกับคนโตก็แปลกก็ต่างกันอยู่แล้วเด็กกับคนแก่ก็แปลกต่างแต่คนแก่กับเด็กถึงจะแปลกต่างก็ ก็มีความเป็นหนึ่งเดียวกันได้อยู่รวมกันได้สมานกันได้รักสนิทสนมกันได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ของจิตหรือจิตใจที่ไปคิดว่ามันจะต้องแยกต้องห่างต้องสนิทกันไม่ได้ต้องคนละอย่างเราต้องแยกให้ชัดว่าไอ้ที่ต่างก็คือสิ่งที่ต่างกันแต่ความต่างนี่ก็อยู่กันรวมกันได้อย่างสัมพันธ์ เราคิดอะไรเล่มใหม่เนี่ยว่าไงโลกทุกร้อนเพราะความแตกแยกแต่แม่อาตมาก็จำไม่ค่อยแม่นคิดเองไม่สุดสวยทุกทีละคำหลังก็พูดมาก็ได้แม่ต้องส่งตัวหนังสือมาที่จริงก็อยู่นู่นก็สึพูดมาก็ได้ปากกือก็ไงก็ไม่ปากกือนี่นะปากกือคือใบเป็นใบโลกทุกร้อนเพราะความแตกแยกแต่ความแปลกต่างสร้างโลกให้สุขสดสวยอาตมาว่าอะไรจะเรียกอะไรอ่ะสโลกเรียกสโลกสโลกนี้เนี่ยนะมันมีทำให้เกิดความเข้าใจอะไรอีกเยอะแยะนะถ้าเข้าใจโลกทุกร้อนทุกวันนี้มันทุกร้อนเพราะสร้างความแตกแยกเกิดความแตกแยกมันทุกข์ร้อนแล้วก็ไม่เข้าใจว่าไอ้เรื่องความแตกแยกเนี่ยเป็นภัยอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติความแตกแยกเนี่ยแต่ไปห้ามให้อะไรต่ออะไรในสังคมในมนุษย์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไปห้ามไม่ให้มันต่างกันไม่มันแปลกกันมันห้ามได้ไหมแต่อย่าไปแยกมันจะทำอย่างไรให้ความแปลกกันความต่างกันเหล่านี้ให้มันอยู่รวมกันอาตมาไม่ใช้คำว่าแปลกแยกเพราะอาตมารังเกียจความแยกขนาดนั้นเนี่ยท่านนักเขียนหลายท่านยังไม่ถนัดใจในความอาตมาอ่านและนักเขียนคอลัมน์หลายท่านอาตมาตั้งอย่างเงี้ยความแตกแยกแต่ความแปลกต่างท่านก็ยังยืนยันความแปลกแยกอยู่นั่นแหละเพราะเคยมีคนบัญญัติคำว่าแปลกแยกขึ้นมาก่อนอาตมาบัญญัติคำว่าแปลกแยกขึ้นมาใช้เขาก็เลยติดคำว่าแปลกแยกกันหรือไงก็ไม่ทราบอาตมาว่าแปลกแยกมันไม่สวยเท่าคำว่าแปลกต่างหรอกคำว่าแปลกต่างเนี่ยมันไม่ทำลายกว่ามันมีความต่างมันมีความแปลกต่างแต่มันไม่ต้องแยกมันอยู่รวมกันแตกแยกกันนะมันชัดแล้วความแตกแยกกับแปลกต่างนี่มันจะมีในมีความหมายมีคำมีความหมายของคำที่ชัดกว่าแปลกแยกกับแตกแยกแค่แตกแยกกับแปลกแยกเนี่ยมันนิดเดียวแล้วมันก็แยกอยู่นั่นเองมันบันไลเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างความแยกโดยเฉพาะไปสร้างความแตกมันยิ่งปันบันไลกันใหญ่เพราะอาตมาว่าแค่แปลกเนี่ยมันก็บอกลักษณะแล้วแค่ต่างนี่มันก็บอกลักษณะชัดแล้วมันความแตกแยกเนี่ยมันบันไลมันทำอะไรต่ออะไรให้สังคมทุกวันนี้เนี่ยดูข้างหน้านี่แม้เสแสร้งโอ้โหสมานประสานนะคณะรัฐบาลนะแต่ละพรรครวมกันอย่างสนิทสนมกลมเกลียวอยู่กันอย่างแม้เป็นปึกแผ่นไม่มีอะไรแตกแยกไม่มีอะไรแปลกแยกว่างั้นเลยนะหรือแม้แต่ในสังคมคนเนี่ยคุณหญิงคุณนายกับคนในระดับกรรมกรคนชั้นล่างโอ้ยไม่แปลกแยกไม่แตกต่างฉันสมานประสานกันช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันทำอะไรเนี่ยโหขออภัยตอแหลไม่จริงทำไปงั้นน่ะเสแสร้งสร้างภาพไม่จริงนะเพราะอันนี้มันมีความซับซ้อนลึกซึ้งในเรื่องของจิตวิญญาณมาทำที่จิตวิญญาณนี่ให้จริง พอจิตวิญญาณจริงแล้วจิตวิญญาณประสานจิตวิญญาณสมานจิตวิญญาณไม่รังเกียจจิตวิญญาณไม่ชิงชังจิตวิญญาณไม่แยกไม่แตกจิตวิญญาณนี่เห็นทุกคนเป็นพี่เป็นน้องเห็นทุกคนเป็นพราดรเห็นทุกคนเป็นเพื่อนเห็นทุกคนเป็นมิตรเป็นพี่น้องนี่แหละมันยิ่งลึกซึ้งเป็นพราดรเห็นทุกคนเป็นพราดรเป็นพี่เป็นน้องจิตวิญญาณให้มีจริงตัวนี้ให้มีความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องจริงแม้เขาจะร้ายกับเราเราก็มีน้ำใจเป็นพี่เป็นน้องมันร้ายคนนี้มันร้ายอย่างนี้นะเขาไม่เข้าใจเหมือนกับพ่อแม่บางคนนี่มีลูกมันร้ายลูกมันชังพ่อแม่แต่พ่อแม่เป็นยังไงจะชังลูกตอบไหมมันชังไม่ลงมันชังไม่ได้มันก็อย่างเงี้ยไอ้ลูกไอ้ลูกก็ได้แต่นั่งร้องไห้จะทำยังไงก็พยายามให้ลูกมันอย่าไปมีความอย่าไปมีจิตใจอย่างนี้นะพ่อแม่ก็ต้องพยายามถ้าลูกเปลี่ยนแปลงไม่เป็นจิตใจแย่ชังพ่อชังแม่มีการรักสนิทสนมสัมมาคารวะชื่นชมบูชาพ่อแม่ขึ้นไปมันก็เป็นความเจริญมันก็เป็นความอบอุ่นมันก็เป็นความดีงามนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านอาตมาอธิบายละเอียดละออยังไงมันก็ไม่ชัดหมดหรอกเพราะว่าเรื่องจิตวิญญาณของคนมันต่างมันแต่ละคนมีต่างแต่อ่านจิตตัวเองแต่ละคนได้ว่าถ้าเราเกิดอะไรขึ้นมามันจะเกิดความแตกแยกจะเกิดอาการหรืออารมณ์หรือตัวจิตเนี่ยจิตมันเป็นอาการมันเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะเป็นลักษณะที่จะมาขวางมาทำให้เราเกิดชิงชังเกิดแยกเลิกเอาไว้กลางๆไว้ว่างๆก็ยังดีแต่ถ้ายิ่งเป็นความประสานเป็นความรักคำว่ารักเนี่ยไปอ่านความรักสิมิติที่อาตมาเขียนไว้เนี่ยอาตมาก็ยังมาเคยทบทวนเลยว่าทำไมอาตมาต้องเขียนต้องเทศเรื่องความรักสิมิติสังคมยุคนี้สังคมขณะนี้นี่นะยุคนี้การนี้สมัยนี้นี่นะจะใกล้กาลยุคแล้วเนี่ยนะมันขาดความรักที่วิจิตรยิ่งใหญ่มันไปมีแต่ความรักที่เลวร้ายมีแต่ความรักที่เลวร้ายเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวความรักมิติที่หนึ่งไปรักแต่แก่สองคนเธอกับฉันสองคนเท่านั้นในโลกนี้มีแต่เป็นกามเป็นเมถุนคนคู่เอารักแผ่ขึ้นหน่อยแค่ลูกนอกนั้นไม่ต้องไปรักใครมันทั้งนั้นแหละรักกันอยู่แต่แค่พ่อแม่ลูกมันแคบจริงๆเดี๋ยวนี้มันอย่างนี้จริงๆเอ้าสูงขึ้นมาหน่อยรักแต่แค่ญาติไม่ใช่ญาติกูไม่เผื่อแผ่กูไม่เกื้อกูลกูไม่อะไรหรอกฟันเรียบอะไรเงี้ยมันไม่มีความเกื้อกูลมันไม่มีน้ำใจมันไม่มีความเอื้ออารีอะไรเลยเนี่ยเพราะงั้นไปฟังดูดีๆอาตมาทำไมต้องมาอธิบายทำไมอาตมาชาติจะว่าแล้วทำไมพระเจ้าต้องมาเจาะปากให้อาตมาเริ่มเทศเรื่องความรักสิมิติมาตั้งแต่พ.ศ.27 27หรือ17 17จำไม่แม่นแล้วเทศ17นี่เทศอยู่เชียงมหาลัยเชียงใหม่17ไม่ใช่27นะเทศ17ใช่นานแล้วจนเดี๋ยวนี้มาเรียบเรียงใหม่ความรักสิมิติมันเป็นความยิ่งใหญ่ในเรื่องความรักศาสนาหลายศาสนาใช้คำว่าความรักเป็นความหมายที่ใช้ในการสอนศาสนาพระเจ้ารักทุกสิ่งทุกอย่างในสรรพสิ่งสรรพโลกต่างๆพระเจ้ารักทุกอย่างอะไรงี้รักบวนมนุษยชาติอะไรก็แล้วแต่รักทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาขยายความไปได้ประมาณนึงอาตมาว่าความรักสิมิติเนี่ยอธิบายความให้เห็นลักษณะหนึ่งของจิตวิญญาณคือความรักเนี่ยยิ่งใหญ่พญาจนสุดท้ายความรักในมิติที่9มิติที่10เนี่ยไปอ่านดีๆเธออ่านหลายๆเที่ยวแล้วก็จะเข้าใจอ้อความรักเนี่ยมันมีสภาพของจิตวิญญาณแบบนี้อย่างความรักมิติที่9มิติที่10ยิ่งมิติที่10นี่อาตมาเป็นโพธิสัตว์นี่ต้องใช้ความรักมิติที่10ความรักระหว่างมิติที่เป็นโพธิสัตว์มิติโพธิสัตวภูมิด้วยความรักพุทธภูมิความรักในระดับมิติที่10ต้องใช้มิตินี้แล้วรักอย่างไรโพธิสัตว์รักอย่างไรมันอาตมายิ่งมาคิดแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ทำไมอยู่ดีๆอาตมาเนี่ย ต้องมาชื่อรักซะอีกโหแล้วรักไม่พอจึงต้องรักพงซะอีกโอ้โหพงอะไรกันแน่ฮะพงพุทธพงโพธิพงแล้วต้องมารักต้องรักอย่างไรถ้าอาตมาไปรักอย่างมิติที่หนึ่งป่านนี้อาตมาก็คงฝังถูกฝังไปแล้วถ้าคืนอาตมามาใช้ความรักแต่แค่มิติที่หนึ่งแค่มิติที่สองอาตมาก็ไม่ต้องมางอกมาเงยขนาดนี้แล้วหรือมิติที่สามมิติที่สี่อะไรอยู่แค่นั้นแม้จะมิติที่ห้ามิติที่หกโอ้โหนี่รักมวลชาวประชาชาติมิติที่หกชาตินิยมใช่ไหมมิติที่หกชาตินิยมเนี่ยรักประเทศไทยรักชาตินิยมโอ้โหพม่ากำลังมาทำอะไรอยู่ขนาดนี้คงจะต้องไปป่านนี้อาตมาคงวิ่งไปที่อยู่แดนเขตพม่านู่นแล้วเพราะตอนนี้กำลังมีเรื่องกับพม่าเล็กน้อยเราฟังดำข่าวคราวก็คงจะพอรู้มันก็คงจะแหมเลือดชาตินิยมมันโอ้โหมันจะรักประเทศชาติอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่ใหญ่กว่านี้มันมีอีกและความรักพวกนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีคนที่มีความรักที่สูงแล้วนี่เข้าใจความรักในระดับต่ำแล้วจะมีส่วนในความรักระดับต่ำอย่างถูกสัดส่วนอาตมามีความรักอย่างกามไหมมีอย่างถูกสัดส่วนคือมีในระดับ 0.0 ความรักระดับกามกามนิยมมีในระดับ 0.0 มันเหลือไปหลงเหลือสูตรเศษ 0.0001 ต้องรู้ให้ได้นะล้างให้มันเกลี้ยงแล้วเข้าใจไหมทีนี้ด้วยปัญญาเข้าใจลักษณะกามไม่เข้าใจคนเขามีแต่เราไม่มีเข้าใจไหมว่ายังรักอย่างกามคืออย่างไรเข้าใจไอ้คนนี้มันยังมีเราก็ประสานอนุโลมปฏิโลมกับมันหน่อยคนนี้มีความรักก็มาแคบแค่ระดับมิติที่สองคนนี้ระดับแค่มิติที่สามคนนี้ระดับแค่มิติที่สี่หมายไอ้คนนี้นี่น่าดูนะมิติที่ห้ามิติที่หกทีเดียวมันความรักระดับสากลนิยมระดับชุมชนนิยมไอ้คนนี้ระดับชาตินิยมประเทศนิยมเลยหรือว่ารัฐนิยมแม่มันระดับชาติระดับรัฐเลยนะเนี่ยมันก็เก่งมันก็กว้างนะไอ้นี่ระดับนี่เทวนิยมเลยนะโอ้โหเข้าทางจิตวิญญาณเลยรักมวลมนุษยชาติไม่เอาแต่แค่ชาติประเทศแล้วนี่ทั่วสากลนิยมเลยโอ้ยทั่วเลยนะอะไรอย่างงี้เราก็ต้องรู้ไปตามลำดับตามลำดับถ้าเรารู้คนเรารู้จิตวิญญาณของคนเขามีความเกื้อกูลก็มีความกว้างของจิตของเขาเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราก็จะเข้าใจเราก็จะรู้อย่างอาตมาบอกตรงๆอาตมาว่าคุณชวนหลีกภัยนี่มีความรักมิติเท่าไหร่อาตมาบอกอาตมาประมาณได้มีความรักมิติเท่าไหร่และจะทำงานให้แก่สังคมได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยอาตมากำลังดูคุณทักษิณอยู่ตอนนี้กำลังให้คะแนนอยู่ว่าจะมีความรักเท่าไหร่นะอยู่ในมิติไหนเราก็อนุโลมเขาเราก็เข้าใจเขาก็ประสานอาตมาไม่ใช่จะไม่ประสานกับคุณชวนไม่ประสานกับมหาระแบบอาตมาก็ประสานเขามีความรักระดับนั้นก็เอาเรามีความรักเขาระดับนั้นเราจะประสานเขาขนาดไหนเขาก็ทำได้ขนาดนั้นแหละโดยสัจจริงก็เป็นอย่างนั้นเขาก็จะต้องได้ขนาดนั้นอันนี้ก็เท่ากับเรามีเจโตปริยญาณสามารถที่จะรู้ใจผู้อื่นรู้ใจสัตว์อื่นจะเข้าใจสัตว์อื่นเข้าใจมองรู้จักจิตผู้อื่นอะไรพวกนี้อย่างรู้ใจผู้อื่นอะไรเงี้ยคล้ายๆกันนะก็มีความหมายอย่างนี้เป็นต้นนะพอศึกษาศาสนาพุทธแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจอะไรต่ออะไรกว้างจากสภาพของนามมาทำทางจิตวิญญาณเนี่ยมันลึกซึ้งและมันยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้คนหาแสวงหาจนกระทั่งไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติเกิดตายมาก็เป็นคนเหมือนเราจนสุดท้ายเห็นแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยประเสริฐสุดเกิดมาเพื่อศึกษาเกิดมาเพื่อทำตนให้เป็นคนชนิดนี้ชนิดไหนชนิดที่พระพุทธเจ้าพาเป็นนี่แหละสุดยอดแห่งมนุษย์แล้วใครไม่เชื่อก็อย่าเชื่อไม่ง้อแต่อย่าลบหลู่นะใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ มันเป็นคนชนิดนี้และจะเป็นคนชนิดนี้ได้อย่างไรก็ต้องเรียนรู้ความจริงให้ชัดเจนเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้ให้เป็นมาเรื่อยๆไม่ง่ายไม่ได้ไม่ง่ายแต่ต้องทำไม่ต้องห่วงเลยว่าเกิดชาตินี้จะได้ไม่น้อไม่น้อภาคเพียรไปได้เท่าที่เราภาคเพียรได้เท่าที่เรามีบุญหรือมีความเป็นจริงที่เรามีฐานะฐานะแต่ละบุคคลเนี่ยสร้างมาเองทั้งนั้นไม่มีพระเจ้ามาสร้างฐานะให้คุณหรอกคุณจะอยู่ในฐานะคนฉลาดอยู่ในฐานะคนหัวดีอยู่ในฐานะที่คนดัดง่ายปรับปรุงง่ายไม่ดื้อไม่ด้านมันก็เรามาทำมาเองทั้งนั้นเลยเราทำมาเองถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนดื้อด้านเข็นตัวเองเข้าไม่ใช่ว่ามันจะต้องไปยืนยันกูก็จะตัวดื้อด้านของกูอย่างนี้แหละอ้าวแล้วจะไปอีกกี่ชาติล่ะมันไปดื้อด้านอยู่ทำไมมันเป็นสิ่งบกพร่องมันเป็นสิ่งไม่ดีของเราเรียนรู้ของเราแล้วเราก็ละก็ล้างจากจิตใจนี่แหละไปติดไปยึดมาดึงดันมาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมก็ยอมลงไปแล้วมันจะตายหรือยังไงนะพวกเรานี่มาอยู่ที่นี่นี่อาตมาว่าเป็นกลุ่มคนดีเรายอมให้แก่คนดีเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเสียเหลี่ยมอะไรมากมายไปถูกไอ้นักเลงใหญ่มันข่มเอาต้องยอมมันโอ้ยสมน้ำหน้าโง่ไอ้คนดีไม่ยอมไปยอมไม่ให้นักเลงหยาบๆนั่นมันเข็นเอาสมน้ำหน้านี่พวกเราเนี่ยมาอยู่ที่นี่ด้วยกันเนี่ยจะยอมกันไม่ยอมไม่เอาหนีไปอยู่ข้างนอกไปยอมไม่ข้างนอกมันน่ะมันเอาลาภเอายศเข็มขมเอาลาภเอายศเอาอำนาจแบบหยาบเอาอำนาจโลกีเอาอะไรขมเอายอมโอ้ยคนพวกนี้ทำไมยังโง่นะโง่ไม่ลงทะเบียนโดยเฉพาะทะเบียนคนอโศกนี่พวกนี้พวกโง่ไม่รีจิสเตอร์นะโง่นอกทะเบียนมาลงทะเบียนชาวอโศกทีแล้วชาวอโศกจะสอนให้หายโง่นี่พวกนี้โง่ไม่ยอมลงทะเบียนนะโง่ไม่เสร็จโง่อยู่งั้นแหละนะเพราะเราอยู่ที่นี่เราจะต้องเข้าใจเราศึกษาอะไรเกิดมาอาตมาถึงสรุปว่าเราคนเราเกิดมานี่เพื่อศึกษาเท่านั้นแหละในความถนัดในความสามารถแต่ละแขนงก็ชำนาญไปใครจะชำนาญอะไรคุณชำนาญเตะฟุตบอลเก่งไม่ต้องเอามาใช้ในนี้ได้เชื่อไหมคุณชำนาญในการเล่นไฮโลเก่งไม่ต้องเอามาใช้ในนี้เชื่อไหมแม้คุณชำนาญเก่งในการเจรไนเพชรเก่งก็ไม่ต้องเอามาใช้ในนี้ก็ได้เชื่อไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะเก่งในด้านไหนชำนาญในด้านไหนสามารถในด้านไหนเราเรียนรู้ว่าโอ้เราไม่ต้องไปชำนาญมาหรอกอย่างนั้นเราไม่ต้องไปเก่งมาหรอกไปเก่งมาเราก็ไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ใช้เลยเพราะคนฉลาดก็ต้องเลือกไอ้ขีดความสามารถความชำนาญที่ควรจะชำนาญโลกก็จะสรรเสริญเยินยอยกย่องอะไรเราก็ฟังเราก็ดูแต่เราเห็นแล้วว่ามันเป็นความจำเป็นของมนุษย์เป็นความสำคัญของมนุษย์ไหมมนุษย์ต้องรู้สาระเป็นสาระอะสาระเป็นอะสาระพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนั้นใช่ไหมคนที่รู้จักสาระเป็นสาระนั่นแหละเป็นผู้ที่มีสาระคนที่ไปรู้ไปเอาอะสาระมาเป็นสาระคนนั้นแหละไร้สาระเด็กๆฟังพอเข้าใจไหมอะไรจะขลาดฉลาดขนาดนั้นฮะโอ้โหหัวปอมๆพวกนี้ทำเป็นเล่นไปนะฟังภาษาอย่างนี้เข้าใจเนี่ยไปสอนปริญญา8ปริญญา7บางทียังไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้อ่ะจริงๆนะอาตมาเชื่อนะเด็กๆฟังนี่เขาเข้าใจอย่างประเภทที่เขาเข้าใจแบบในเรื่องหาเขาไม่ได้เข้าใจในพยัญชนะประเด็น8ประเด็น9เข้าใจพยัญชนะสาระอสาระเขาเข้าใจพยัญชนะเขาไม่เข้าใจอัตถะหรอกแต่อาตมาเชื่อว่าที่ถามเด็กไปเมื่อกี้นี่เด็กไม่ได้ไปเน้นพยัญชนะแต่เด็กเน้นอัตถะอาตมาถามไปเมื่อกี้นี่ที่เด็กตอบอาตมาเข้าใจและเชื่ออย่างนั้นด้วย พราะคนเราเข้าใจอัฏฐะนี่มันไปรอดไปเข้าใจแต่พยัญชนะแล้วยึดพยัญชนะในเก่งเต็มบ้านเต็มเมืองในพยัญชนะโอ้ยเถียงกันเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจเล่นกันไปเถอะแล้วหาเรื่องปลอมแปลงมาใส่ไข่ใส่ขี้อะไรกันก็ไม่รู้เละเทะเสียเวลาจริงๆเลยเสร็จแล้วก็เล่นตลกไม่รู้ใครแพ้ใครชนะจริงก็ไม่รู้นะก็ปลอมพูดกันไปงั้นน่ะคนเราทุกวันนี้ถึงไปยืนยันกันอยู่แต่ในแค่ภาษาคารมเดี๋ยวนี้พระใครเก่งภาษาคารมรักษาตัวรอดหมดเลยเดี๋ยวนี้เก่งภาษาคารมเก่งพยัญชนะเรียนก็เรียนแต่พยัญชนะเรียนก็ศึกษาแต่ภาษาคารมพยัญชนะกันไปเต็มบ้านเต็มเมืองเอาละมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าเราก็จะต้องรู้จักว่าประโยชน์ที่ไปเรียนนั้นจะเป็นพยัญชนะจะเป็นเปลือกหรือจะเป็นอาศัยสิ่งที่ข้างนอกเลยก็ตามมันก็เชื่อมไปหาข้างในให้ถึงถ้าเชื่อมข้างในให้ถึงโดยเฉพาะไปถึงจิตวิญญาณไปเข้าใจอาการของจิตวิญญาณลักษณะของจิตวิญญาณแล้วเราก็ล้างสิ่งที่ไม่ดีในจิตวิญญาณออกให้ได้เรากำลังอยู่ในประเด็นของว่าไอ้ช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยหรือช่องว่างระหว่างกันและกันในเรื่องของงานในเรื่องของความสามารถในเรื่องของฐานะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะช่องว่างระหว่างวัยก็พูดถึงเด็กถึงผู้ใหญ่เท่านั้นทีนี้ก็ช่องว่างระหว่างฐานะระหว่างความถนัดงานระหว่างงานระหว่างความเก่งความสามารถพอทีถ้าอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาเกิดความแตกแยกเลยแต่แน่นอนมันต้องมีความแปลกต่างมันมีความแปลกต่างถ้าเรามีความแปลกต่างแต่ละคนแต่ละคนก็ถนัดในความสามารถคนนี้ถนัดทำกสิกรรมอย่าไปยกกสิกรรมว่าของข้านี่ยิ่งใหญ่ของข้าต้องเป็นเอกพอท่านเน้นกสิกรรมเป็นหลักนะเพราะงั้นพวกแปรรูปพวกปรุงแต่งพวกนี้นี่อย่ามันทำตัวเป็นใหญ่นะฉันกสิกรรมนี่ฉันต้องหนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็เชิดชูบอกว่าข้าวนี่แหละเป็นอะไรในโลกนะเป็นทรัพย์ข้าวเนี่ยเราเป็นทรัพย์อย่างยิ่งอาหารเป็นหนึ่งในโลกอะไรเนี่ยก็เอาภาษาพวกนี้มาอะไรให้แก่ตัวเองแล้วตัวเองก็ยืดชั้นเด่นชั้นเก่งชั้นใหญ่อะไรอยู่เนี่ยจริงในความจริงมันอาจจะใหญ่แต่ถ้าคนที่เข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้มายามาเอาอันนี้เป็นใหญ่เอาอันนี้เป็นอำนาจเอาอันนี้เป็นเบ่งเอาอันนี้เป็นเบียดเบียนกันอย่าเอาไปข่มกันอย่าเอาไปเบียดเบียนกันผู้ยิ่งมีสิ่งที่ใหญ่ผู้ใดก็แล้วแต่ที่ยิ่งมีสิ่งที่ใหญ่จริงก็ยิ่งต้องทำตนให้ประสานและเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจผู้น้อยและพยายามประสานกับผู้น้อยให้ได้พยายามประสานไม่ใช่ไปข่มผู้น้อยไม่ใช่ไปทำลายไม่ใช่ไปเบียดเบียนผู้น้อยผู้ต่ำปลาใหญ่ช่วยปลาเล็กผู้ใหญ่ต้องเข้าใจผู้น้อยผู้น้อยจะเข้าใจผู้ใหญ่ได้ยากกว่าผู้ใหญ่เข้าใจผู้น้อยจริงไหมถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจผู้น้อยผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้และผู้ใหญ่ต้องเอื้อเกื้อต้องยอมหรือว่าต้องน้อมเข้าหาผู้น้อยพอฟังอย่างนี้ผู้น้อยก็เลยบ้าเลยทำไมผู้ใหญ่มาน้อมหาข้าข้าก็เลยเบ่งเข้าไปใหญ่ระวังนะเด็กๆฟังอย่าแม่พูดไปพูดมาแล้วมันก็วนเรื่อยเนาะไม่ได้นะเราจะต้องรู้ผู้น้อยเราต้องรู้ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ทะโนมมานะเป็นความปราณีเป็นสิ่งที่ดีงามยิ่งเรายิ่งต้องสัมมาคารวะยิ่งต้องเชิดชูผู้ใหญ่ทะโนมมาหาเราเนี่ยจริงๆเรายังเด็กจริงๆเรายังด้อยจริงๆเรายังไม่เก่งเรายังไม่มีสมรรถนะผู้ที่มีสมรรถนะเขาลงน้อมลงมาหาเราคลุกคลีทำเหมือนกับไม่ยอมเราอะไรแต่เรายิ่งเห็นคุณค่าสิ่งที่น้อมที่ยอมเหล่านี้นี่คือสัจจะที่ดีนะเราต้องเข้าใจส่วนนี้สัจจะพวกนี้ให้ดีแล้วเราก็ต้องพยายามกระทำอาตมาคิดว่าปีนี้หรือว่างวดนี้เนี่ย5มิถุนาหรือว่าวันเกิดราชธานีอโศกคราวนี้มีนิมิตหมายที่ดีประเด็นที่ดีอันนี้เกิดขึ้นซึ่งเราจะได้อธิบายกันเด็กๆ ก็ได้รับรู้รับฟังเพราะฉะนั้นเลิกเลยนะช่องว่างระหว่างวัยนี่ไม่มีในชาวโศกมีแต่ความสนิทสนมความรักสนิทสนมระหว่างวัยความสัมพันธ์ระหว่างวัยความนิยมชมชื่นสัมมาคารวะระหว่างวัย ต้องเข้าใจภาษาที่ใช้ไว้เนี่ยไว้ว่ามันหมายความว่าอย่างไรแล้วเราต้องทำให้เกิดความจริงตามภาษานี้ก็คิดว่าพวกเราจะเกิดอบอุ่นขึ้นจะประสานกันได้ดีขึ้นทำไมอาตมามาเน้นตรงนี้นักที่ต้องเน้นตรงนี้มากตรงนี้เน้นตรงนี้นักนี่ก็เพราะว่าชาวอโศกเรานี่เกิดมวลได้น้อยเกิดมวลได้ช้าเกิดมวลได้น้อยเกิดมวลได้ช้าเพราะเราคัดเอาของจริงมาไม่ใช่เราหวานเอามวลง่ายๆลวกๆล้มหลวมเลอะๆไม่ใช่เพราะมวลที่จะมาเป็นมวลอโศกเนี่ยมันถูกคัดเลือกมาเป็นของจริงมันได้ช้าเพราะคนจะมาดีเนี่ยมันดีได้ยากดีได้ช้าขัดเกลายิ่งเป็นสัจจะที่เป็นขัดเกลาจริงมันช้ามันยากยิ่งมายุคนี้แล้วยุคคนเลวมาเกิดเยอะยุคกะลียุคไม่ใช่ยุคพระศรีอานไม่ใช่ยุคที่พระพุทธเจ้ามีมาคบูชา5ครั้งครั้งละ5ล้านองค์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ยุคคนดีอย่างนั้นมันคนละยุคคนละการกันยุคนี้นี่พระพุทธเจ้ามีมาคบูชาครั้งเดียวมีพระอรหันต์แค่ 1,250 มันยุคสุดท้ายแล้วมันยุคย่อยเต็มทีแล้วคนดีมันน้อยยิ่ง 2,500 กว่าปีมาแล้วมาปีนี้ห่างจากยุคพระพุทธเจ้ามาอีกตั้ง 2,000 กว่าปีมันจะเป็นยังไงมันก็ยิ่งเป็นยุคที่แย่คนมาเกิดนี่มีแต่คนมีแต่ผีแต่สางน่ะมาเกิดเยอะเพราะฉะนั้นคนดีที่จะมาเกิดในยุคนี้ก็เป็นก็มีบ้างแต่มันก็น้อยมันก็ยากเราจึงจำเป็นต้องมาเร่งรัดพัฒนาเราให้เกิดการประสานในส่วนในอาตมาถึงมาแก้ความประสานในส่วนในเนี่ยให้หนักให้มากเพราะเราก็จะได้ความแน่นได้การผนึกได้พลังรวมมีตัวที่มันจะเกิดอะไรตัวเชื้อโรคตัวเอ็กซ์อะไรตัวไวรัสตัวคอนฟลิกต์ต่ออะไรมันสปาร์คมันทำลายพลังงานเสียตรงข้างในเนี่ยคงพอเข้าใจนะที่อาตมาหมายพอเข้าใจเพราะแม้แต่รายละเอียดที่มันละเอียดในจิตวิญญาณของคนเนี่ยมันมีตัวที่ไม่ชอบนิดนึงมันก็ไม่สนิทนิดนึงใช่ไหมยิ่งไม่ชอบมากเป็นไงมันก็ยิ่งเกิดความห่างเกิดความไม่สนิทมากขึ้นกำแพงไร้สภาพมันก็ยิ่งโตขึ้นแล้วเราควรจะต้องให้มันเป็นอย่างนั้นเหรอเราควรให้มันสนิทกันใช่ไหมถ้ายิ่งมันสนิทกันโดยสัจจะโดยเราขจัดไอ้ตัวขั้นกลางเนี่ยแต่ละคนน่ะมีเพราะฉะนั้นทำใจของเราเถอะใจของเรามันไม่สนิทมันโกรธกันมันชังกันประสานกันดีกว่านะเราจะได้พลังรวมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันช้าอะไรที่มันไม่ไปเร็วเท่าที่ควรไม่เจริญเท่าที่ควรก็เพราะสิ่งที่บกพร่องสิ่งที่ขวางสิ่งที่กั้นพวกนี้มันไม่เกิดพลังงานที่จริงไม่เกิดพลังงานตั้งแต่ทางจิตวิญญาณเพราะเมื่อพลังงานทางจิตวิญญาณมันเกิดชังพลังงานรูปธรรมมันเป็นไงอาตมาทำให้ดูเห็นไหมพลังงานเกิดการชังไม่สนิทพลังงานรูปธรรมมันก็เองเดินตรงนี้ข้าเดินตรงโน้นแล้วมันจะได้ไปร่วมมือกันตรงไหนล่ะตัดมือคนโน้นมาเอามาใส่กับมือคนนี้ซะได้เหรอคุณก็ต้องพามือของคุณมาแล้วใจของคุณก็จะต้องอย่าให้มันมีอะไรขวางกั้นนามธรรมที่มันเป็นอรูปเป็นจิตวิญญาณให้มันยิ่งไม่มีเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะผสมผสานดีเนี่ยอาตมาว่าอาตมาอธิบายละเอียดแล้วนะถ้ายังไม่เข้าใจเอาหัวไปเคาะต้นไหนใหญ่ๆต้นสักต้นเลือกต้นใหญ่ๆแล้วต้นเอาหัวไปเคาะต้นนั้นทำไมมันปึกนักพวกปึกหัวปึกนะทำไมมันปึกนักเอาไปเลือกต้นใหญ่ๆหรือต้นแหลมๆต้นคมๆเคาะมันดูที่เอาหัวไปเคาะมันทำไมมันปึกนักมันไม่เข้าใจนะอาตมาว่าอาตมาได้อธิบายละเอียดให้ฟังแล้วเพราะในขณะนี้เนี่ยเรามี ประชากรตั้งแต่ตอนนี้มีรุ่นเด็กภูผาฟ้าน้ำก็เปิดโรงเรียนอนุบาล อนุบาลหลวงปู่โพธิรักษ์นะชื่อเต็มๆหลวงนะโอ้ยหลานปู่นะแม่โรงเรียนอนุบาลหลานปู่โพธิรักษ์ที่ปฐมอโศกตอนนี้ก็จะตั้งแล้วตกลงน้ำดินไม่ยอมมาจะอยู่ที่นั่นน่ะตอนแรกจะให้ลูกมาเรียนที่นี่เพราะว่าที่นนท์ก็ยังจะตั้งปฐมก็ยังไม่ไหวจะตั้งอนุบาลก็ยังไม่ไหวนักเข้าดึงดันกันไปเดินกันมามีเพื่อนมีคนมาเอ้าตั้งที่ปฐมจะเป็นปฐมมีนักเรียนปฐมก็ว่ากันไปที่นี่ก็เลยกลายเป็นทั้งปฐมมั่งอนุบาลมั่งปนเปกันไปนายกระทงไม่รู้ว่าอนุบาลหรือปฐมก็ไม่รู้เขาก็บอกว่ามาเขาบอกวันนี้ไปโรงเรียนทำไมไม่ไปโรงเรียนเขาบอกปิดแล้วเขาบอกในกระทงปิดที่ไหนโรงเรียนยังไม่ติดเธอมันยังไม่ปิดเลยกระทงปิดเองเขาว่าไอ้หมอนี่มันชักแหล่แหล่แล้วนะมันชักเสียงเมี่ยงนะมันชักเสียงเมี่ยงไม่ไปโรงเรียนเขาไม่ไปโรงเรียนเขาบอกโรงเรียนปิดแล้วเขาบอกอ้าวโรงเรียนปิดที่ไหนยังไม่ทันปิดเทอมกระทงปิดเองเขาว่าแม่ตัวเล็กแค่นี้มันก็อนุบาลจะไปมั่งไม่ไปมั่งก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปบังคับกันเกินการแต่เขาก็จะศึกษาเขาก็จะสัมผัสเขาจะซึมซับพวกเราเนี่ยได้จากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันเกิดการซึมซับมันเกิดการไหลเข้าอย่างไม่รู้ตัวนะออสโมซิสมันไหลเข้าอย่างไม่รู้ตัวมันจะไหลเข้าเป็นนามธรรมเป็นอะไรๆเด็กๆถึงอาตมาถึงบอกว่าเอาเธอพามันมาคลุกคลีเกี่ยวข้องไปยิ่งมุมไหนควรดีๆเอาไปรู้มันได้มันก็ซึมซับมันเหมือนก็ไม่ได้รับรู้มันนอนหลับฟังอยู่ที่นี่เนี่ยนะเด็กมานอนหลับฟังอยู่ที่นี่มันก็มีอะไรเข้าเนี่ยนี่หน่อยมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์เคาะตัวนี้บันทึกเข้าไปตัว2ตัวมันก็บันทึกไปแล้วตัวเองไม่รู้เรื่องมันก็อยู่ในนั้นน่ะมันไม่มีใครไปลบมันหรอกสักวันหนึ่งมันก็เป็นอุปกรณ์ของเรามันก็อยู่ในฮาร์ดดิสก์นี่นะสักวันหนึ่งมันก็จะขึ้นมาพอมันมีความรู้มันรู้รหัสมันรู้นั่นนี่กดตัวนี้อ้าวมันออกมานี่อ้าวนี่เรามีนี่นะเรามีนี่นะมันก็ใช้เป็นพอโตแล้วรู้จักใช้มันจะใช้เป็นเพราะฉะนั้นในสิ่งแวดล้อมเนี่ยพุทธเจ้าท่านถึงได้ตรัสว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์การอยู่รวมกันเนี่ยเป็นประโยชน์มันถ่ายเทมันซึมซับมันไหลซึมเข้าหากันโดยที่เรียกว่ามันมีทั้งแต่หยาบละเอียดทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรมคุณเห็นพวกเราเดินอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้กิริยาอย่างนี้ถ้าคุณไปอยู่ในดงที่มันเอาแต่มึงมาพาโวยวากวากเพ้ยๆอยู่ในตลาดเนี่ยนะอันนี้คุณก็จะติดนิสัยอย่างนั้นง่ายทำอย่างนั้นง่ายคุณมาอยู่ที่นี่มีนิสัยอย่างนี้กรรมกิริยาของคนระดับนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณก็จะเป็นคนอย่างนี้ง่ายมาอยู่ที่นี่แล้วมากินมือเดียวง่ายกลับไปบ้านไม่ได้มาอยู่ที่นี่กินง่ายมือเดียวเอ๊ะไม่เห็นมีปัญหาเลยมาอยู่ที่นี่กินได้อยู่7วันกินมือเดียวทั้ง7วันเลยพอกลับไปบ้านวันแรกยังกินมือเดียวอีกก็ไม่ได้แล้วทั้งที่ฝึกไปแล้วที่นี่7วันนี่แหละมันเป็นอาตมาเคยใช้ว่าเหมือนกับสนามแม่เหล็กเหล็กอะไรก็แล้วแต่เข้ามาอยู่ในสนามแม่เหล็กเนี่ยปั๊บมันก็จะถูกขจัดอนูต่างๆของมันไอเหล็กอันนั้นเนี่ยมันก็จะไออำนาจพลังงานไอแรงแม่เหล็กของในสนามแม่เหล็กยิ่งในสนามแม่เหล็กนี่ยิ่งมีความเข้มยิ่งมีพลังแม่เหล็กมากมันก็จะปรับไอ้ตัวเหล็กตัวนั้นเป็นแม่เหล็กไปได้ไวอนูเขามันจะถูกปรับตัวมาเป็นแม่เหล็กเร็วชั้นใดชั้นเดียวกันเพราะถ้าเราไม่หนีจากหมู่บ่อยๆไม่หนีจากหมู่มากๆไปนี่ก็แวบไปอยู่ข้างนอกไปนี่ก็แวบเข้ามานานๆแวบมาทีไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอก มันไม่ง่ายหรอกมาแต่ถ้าอยู่ยังไงก็ทนอยู่กับหมูนี่ไปหมูโขกหมูสับไปยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกที่นี่เขาโขกเขาสับแล้วเขารักษาใ ที่นี่เขาเก่งอยู่อย่างนึงเขาโขกเขาสับแล้วก็รักษาให้เออแรงไปไว้แตกไว้รักษาให้เขาโขกเขาสับก็ยังไงเขาก็รักษาให้ที่นี่มันมีน้ำใจไม่โขกทิ้งหรอกโขกสับแตกแล้วก็โยนทิ้งเลยไม่หรอกที่นี่มีน้ำใจโขกสับก็ยังไงก็ยังรักษาให้ยังไงก็ทนอยู่ไปเถอะทนอยู่ไปเถอะนะเยียวยารักษาเยียวยาให้นะอาตมาอธิบายขยายความให้ฟังไว้แล้วตั้งหลายอย่างหลายในวันนี้เนี่ยได้รับฟังใหม่ๆสิ่งอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็เอาไปศึกษาเอาไปทบทวนแล้วก็ปฏิบัติประพฤติอาตมาบอกแล้วว่าอโศกเราเนี่ยมันจะได้มวลมาช้าและได้มวลมายากได้มวลมาน้อยนะทั้งช้าทั้งยากทั้งน้อยเราจึงจำเป็นต้องเขี่ยวในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อไปรองรับเราไม่ได้หยุดนะเราไม่ได้หยุดยั้งในการที่จะรับมวลจากข้างนอกเราเปิดมากขึ้นในซ้ำไปทุกวันนี้เรารับที่จะประสานและก็เพื่อที่จะเอาคนข้างนอกมาเป็นเนื้อมาเป็นมวลเราก็พยายามด้วยกลวิธีของเราไม่ใช่รับกันมาง่ายๆมีกลวิธีเพื่อที่จะรับคนเข้ามามาเป็นเนื้อเป็นมวลแล้วก็มาปรับให้มันเป็นอย่างนี้นะเราก็รับอยู่ทำอยู่จากข้างนอกเพราะฉะนั้นเราจะได้นะเราเป็นประเภทพวกกล้วยนะมีทั้งหน่อมีทั้งลูกแล้วกล้วยประเภทกล้วยนวลด้วยนะมีเม็ดด้วยกล้วยนวลนี่เม็ดเต็มเลยกล้วยป่าเนี่ยเม็ดเยอะนะกล้วยนวลนี่เขาปลูกด้วยเม็ดนะเขาไม่ปลูกด้วยหน่อเรามีทั้งหน่อเรามีทั้งเม็ดแล้วรับทั้งข้างนอกเราเกิดทั้งข้างในแต่เกิดทั้งข้างในเกิดข้างในนี่แหละเสี่ยงนะลูกที่มันมาเกิดเนี่ยโอ้โหคนไหนมีวิบากก็มีลูกผีมาเกิดโอ้ไม่รู้จะทำไงแล้วมาเกิดมาเป็นลูกแล้วด้วยสุดแสบคนไหนมีลูกผีขึ้นมาแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ใช่ลูกมันก็ไม่ได้นี่มันเป็นความสัมพันธ์อันเจ็บปวดนะลูกนี่เป็นความสัมพันธ์อันเจ็บปวดถ้ามันดีมันก็มีความสุขแล้วมันก็ภาคภูมิมันก็สบายใจไปถ้ามันไม่ดีมันก็เป็นความทุกข์มันเป็นความเจ็บแสบตัดก็ไม่ออกขว้างก็ไม่ไปขว้างก็ไม่พ้นไอ้นี่บอกว่ามันไม่ใช่ลูกโง่ไม่ได้หรอกตายกันไปทั้งชาตินึงซะก่อนถ้ามันยังไม่เกิดสักชาตินึงก็ยุ่งเอ้ยถ้ามันยังไม่ตายจากกันสักชาติเมื่อคนบอกว่าโอ้ไอ้ลูกคนนี้มันมาเกิดมามันเลวจังเลยแล้วเราตัดพ่อตัดลูกตัดแม่ตัดลูกอาตมาเห็นตัดกันมาเยอะไม่เห็นมันตัดขาดกันอะไรกันนักหนาพอจะตายจะเป็นขึ้นมาต้องไปประกันออกมาจากคุกอะไรเงี้ยตัดขาดหนักก็ต้องไปประกันออกมาจากคุกก็มันเลวเหลือเกินนะมันแหมมันลูกมันเลวก็ตัดขาดสุดท้ายก็ต้องไปประกันออกมาจากคุกเจอไหมทนายทนายก็จะเจอมันต้องมันตัดขาดพอออกมาก็ตัดขาดเสร็จแล้วมันก็เลวจะเข้าคุกใหม่มันก็ต้องไปประกันออกมาจะคุกอีกนะคือมันเวรจริงๆอะนะจึงมีการเสี่ยงมากใครไม่ไปแต่งงานไม่ไปมีลูกอู้สบมธบดปกตหหจจนี่ก็พูดซ้ำพูดซากให้ฟังหลายคนก็เชื่อแล้วล่ะแต่ยังสู้กับกิเลสอยู่รอดปากเกี่ยวปากกาได้กระบุญนะก็ทำไปวิบากใครวิบากมันนะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสุดท้ายต้องมาแต่งงานต้องมามีลูกอาตมาถึงบอกว่าอาตมานี่จะบำเพ็ญให้เป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องมีเมียตัดวิบากให้ขาดชาติที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นพุทธเจ้าที่ไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องไปมีเรื่องนี้เมถุนนิยมหรือกามนิยมนี่จะต้องให้มันสะอาดบริสุทธิ์เลยไปถึงยุคโดนวิบากก็จะไม่ให้เหลือตั้งใจว่างั้นนะไม่รู้จะพบพระพุทธเจ้าอีกทั้ง 400,000 องค์หรือเปล่าโอ้ 600,000 องค์หรือเปล่าพระพุทธเจ้าองค์นี้เจอพระพุทธเจ้าแค่ 500,000 องค์อาตมาจะต้องเจอพระพุทธเจ้า 600,000 องค์ 800,000 องค์ถึงจะเป็นขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่ไม่ว่ากันเพราะอาตมาไม่สงสัยในการเกิดการตายการเกิดการตายนี่คือการเวียนวนธรรมดาธรรมดาตายก็ตายตายไปแล้วถ้าเราสร้างแต่กุศลไว้ดีไว้เราก็มีทรัพย์ มีทุนเขาเรียกไอ้สิ่งที่ดีงามคุณค่าทางสังคมนี่เขาเรียกว่าเป็นทุนทางสังคมของมนุษย์ชาติทุนทางสังคมคือความดีงามของมนุษย์ที่สร้างเขาไว้ในสังคมสร้างเขาไว้ในตัวบุคคลหรือในสังคมแต่ละกลุ่มอโศกนี่มีทุนทางสังคมเยอะเพราะแต่ละคนมาช่วยสร้างกุศลไว้มันเป็นนามธรรมเยอะนี่เรียกว่าทุนทางสังคมแต่ละบุคคลก็สร้างทุนทางกุศลเอาไว้ทีเป็นทุนทางจิตวิญญาณจุดจิตทุนทางชีวิตคุณยังไม่ปรินิพพานคุณจะต้องมีชีวิตจะหมุนเวียนขึ้นไปเกิดแก่เกิดตายเกิดตายไปอีกมากมายใช่ไหมคุณก็สร้างทุนไว้กุศลของคุณไว้คุณก็ต้องรับมรดกกรรมทายาโทคุณต้องเป็นทายาทของกรรมของคุณอยู่แล้วคุณสร้างทุนไว้ทุนกุศลไว้สิเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีทุนที่แหมทุนเยอะๆแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ฝากแบงค์ไว้เรื่อยฝากแบงค์ไว้เรื่อยเพราะชาติหน้าแบงค์เขาเอามากองไว้ที่หน้าเราอะพอชาติหน้าเกิดมาปั๊บโอ้โหนายแบงค์ก็บอกนี่ของท่านมีเท่านี้นั่นนั่นเนี่ยทุนของท่านท่านฝากแบงค์ไว้แต่ชาติที่แล้วเท่านี้ท่านเอาไปใช้เถอะของท่านพอเกิดมาชาติหน้าเราก็ทรัพย์ของเราก็มาพร้อมเนี่ยเราก็ทำเถอะทำบุญฝากแบงค์ไว้ฝากแบงค์ไว้ลืมไม่ต้องไปเบิกออกมาพอชาติหน้าเนี่ยเบิกไม่เบิกพอชาติหน้าปั๊บเนี่ยเขาจะบอกทุนเราเลยเป็นทายาทของกรรมมารับมรดกนี่มรดกของคุณทายาทรับไปใช้คุณจะเอาไปฝากต่อหรือไม่ฝากต่อเรื่องของคุณอีกแล้วหรือก็บอกนี่เรื่องมรดกของฉันจะใช้ให้มันหมดเรื่องของคุณจะย่ำยีใช้ให้มันหมดกินบุญเก่าให้เกลี้ยงเรื่องของคุณนะนี่อธิบายเป็นรูปธรรมให้ฟังเพราะฉะนั้นคนที่สร้างบุญสร้างกุศลไว้มากๆอย่างแท้จริงแล้วก็ไปกลัวมาแล้วไม่เราตายชาติหน้ากันรวยกว่าเก่าชาตินี้เกิดมาแล้วเนี่ยมันขี้เลแล้วชาติหน้าต้องสวยกว่าเก่าเพราะเรามีบุญสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นชาติหน้าบุญนั้นต้องตามมามันต้องสวยกว่าเก่าหล่อกว่าเก่าไปกลัวทำไมถึงแม้ว่าเราจะหล่อหรือไม่หล่อมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกคนมีคุณค่าคุณงามความดีถึงแม้จะหน้าตาขี้เลอาตมาว่านะมันเป็นสาระกว่าไอ้หล่อๆเลอๆอะไรเนี่ยแม้แต่ที่สุดเราท้าทายชาตินี้อาตมาท้าทายความจนท้าทายความร่ำรวยเพราะงั้นอาตมาไม่ต้องมาร่ำรวยในชาตินี้ไม่ต้องมาร่ำรวยอาตมาก็สามารถที่จะทำงานได้สามารถที่จะสร้างสรรค์สังคมทำอะไรนี้ได้ไม่ต้องร่ำรวยและก็ไม่ต้องมานั่งเรี่ยรายให้มากมายด้วยเห็นไหมอาตมาทำมาจนถึงวันนี้อาตมากล้าพูดเพราะอาตมาทำมาหลายสิบปีแล้วไม่ต้องมานั่งเรียรายบอกโอ้โหทอดผ้าป่าทอดกฐินบอกบุญโอ้นี่บุญนะสร้างบุญนะนี่เป็นพระชาติหน้าไม่ต้องไปบอกพวกคุณก็รู้แล้วไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปเอาไปล่อกันหรอกบุญเบิ้ลเอาแต่บุญมาขายกันพูดแต่บุญนี่ทำบุญสร้างบุญกุศลบุญกับทานนะบุญของเขาเนี่ยประกอบไปกับทานอย่างเดียวบุญของเขาเนี่ยทานมีเงินมากๆดียิ่งโดยเฉพาะเป็นเงินเลยนะดีเป็นธนบัตรมาทานเขาจะเอาแต่แค่นั้นนะอาตมาไม่ต้องไปทำหยาบๆอย่างนั้นหรอกได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้มีบุญแค่นี้ใครมาทำบุญด้วยก็ทำไปไม่ต้องไปเรียอะไรมันอายนะไปพูดจะบอกไปเรียอะไรเนี่ยอาตมาว่ามันอายพวกนี้พิสูจน์อาตมาว่าอาตมาพิสูจน์วิบากพิสูจน์สัจจะพวกนี้มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยหลายอย่างอาตมาหยิบมายกตัวอย่างให้คุณฟังคุณก็จะเข้าใจซับซ้อนมันลึกนะคนที่มีปัญญาจะเข้าใจมันลึกอ๋ออย่างนี้เองเนาะเพราะเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อการเวียนตายเวียนเกิดไม่ต้องกลัวตายแต่ไม่ต้องไปฆ่าตัวตายไม่ต้องไปอยากตายทำชีวิตให้แข็งแรงทำชีวิตนี่อย่างหมอว่านี่ทำชีวิตให้แข็งแรงทำชีวิตให้สดชื่นเบิกบานมีสมรรถนะสร้างสรรค์เสียสละเรายิ่งสร้างสรรค์เรายิ่งชำนาญเรายิ่งเก่งเรายิ่งมีความทำอะไรได้ดีได้ละเอียดได้วิเศษมันก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรสร้างแล้วก็ให้เขาแจกจ่ายเขามันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณค่าเราทำแล้วเราให้เขาเป็นคุณค่าแนวคิดทุนนิยมบุญนิยมอาตมาก็อธิบายจนกระทั่งเนี่ยตอนนี้แสงศูนย์เปิดโลกบุญนิยมอาตมากำลังทวนอยู่นี่ท่านติดขบิโรก็ไปร้อยเรียงไปตัดต่อเอาไอ้ที่อาตมาบันทึกไว้เขียนไว้อะไรอะไรไว้มาต่อเรียงเพื่อมันจัดระดับอาตมามันเศรษฐีบ้านนอกมันปนเงินไปหมดเลยนี่ท่านก็ไปตัดเอามาเอาเพชรมาร้อยพลอยเอาพลอยมาลายร้อยบุษราคำอะไรท่านก็ร้อยเป็นมาลัยให้ก็ดูดีนะแต่รู้สึกว่าเข้มข้นเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาจะรับไหวไม่ไหวไม่รู้ ยาขมนะมันก็ดีแต่มันกินยากเอามายัดเยียดให้มากๆนะโกรธเอาละอาตมาว่าอาตมาได้เทศหลายๆในวันนี้มีอะไรมีประเด็นใหม่และมีประเด็นอะไรที่จะทำให้พวกเราได้พัฒนากันขึ้นมาเราต้องการความเป็นพลังรวมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้เกิดสูญเสียเป็นพลังต้านทำให้เกิดพลังสูญเสียทำให้เกิดรั่วซึมอะไรพวกนี้เราเรียนรู้อาตมาพูดภาษาอย่างนี้คุณก็ไปตรวจสอบเอาในกรรมกิริยาทางกายวาจาโดยในกรรมกิริยาทางกายวาจาโดยเฉพาะนามธรรมใจจิตวิญญาณมันมีอะไรมันคาตาปูตึงใจหรือมีอะไรที่ขัดที่ขวางไอ้เนี่ยเป็นเหตุปัจจัยทำให้มันไม่เจริญทำให้มันไม่พัฒนาทั้งเราและสังคมและหมู่กลุ่มเปลี่ยนแปลงเสียขจัดมันเสียอ่านมันให้ออกว่ามันมีที่เราจริงๆนะต้องอ่านความจริงแม้เป็นนามธรรมแม้เป็นจิตวิญญาณแม้เป็นกิเลสตัณหาอุปทานอย่างไรล้างทำลายมันอย่างแข็งแรงด้วยปัญญาด้วยสมถะภาวนาก็ตามใจด้วยวิปัสสนาภาวนาก็ช่างทำออกให้ได้นะเนคขมะทำออกนะเอาออกให้ได้นะแล้วเราก็จะมีอะไรเกิดเจริญขึ้นพลังงานพลังรวมหรือสิ่งที่มันจะเจริญพัฒนาอะไรจะมีกำลังความควบแน่นความแข็งแรงอะไรมันก็จะเกิดขึ้นมาเรายังมีงานอีกมากนักตอนนี้สังคมกำลังจะรู้สึกจะยินดีกับเราพอสมควรเพราะเราก็ยินดีจะต้อนรับเอาละอาตมาก็หยิบสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการเทศเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงกรรมถึงวิบากถึงสิ่งที่เกิดที่เป็นซึ่งสิ่งที่เป็นจริงนะมันเป็นไม่ต้องไปกลัวหรอกกรรมวิบากมันจะเป็นไปเพราะงั้นคนไหนที่ยังมีวิบากแย่วิบากหนักวิบากไม่ดีนะเป็นอกุศลวิบากอยู่มากทนเอาทำไมวะเราทำดีไม่ได้ดีสักทีทำดีทำไมคนไม่เห็นดีทำไมไม่ต้องทำไมล่ะคุณทำเองทำไมทำเองไม่ใช่ใครหรอกเราทำมาแต่ปางไหนไม่รู้ถ้าเชื่อกรรมเราทำดีคนก็ไม่เห็นทำไมคนนี้ไม่เห็นใครทำดีเท่าไรเลยทำไมคนไปช่วยเหลือทำไมคนไปอุปถัมภ์คำชูทำไมเกื้อกูลทำไมถ้าเราทำดีถ้าเราทำเยอะทำกับคนนี้ด้วยนะแต่คนนี้แต่ไปช่วยคนโน้นมากมันไม่มาคอยช่วยเราเลยเราช่วยมันตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยทำไมมันไม่ช่วยเราเลยทำเองไม่เจ้าทำไมหรอกทำเองจะไปถามทำเองเราทำไว้บางไหนเราไม่รู้สิ่งที่เป็นกรรมวิบากเป็นอจินไตยคิดไม่ถึงคิดไม่ออกเพราะงั้นเราตั้งใจถ้าสิ่งใดเป็นกุศลเราแน่ใจชัดเจนว่าเป็นกุศลทำไปเถอะก้มหน้าก้มตาสั่งสมวิบากเป็นกุศลไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเห็นจริงว่ามันเป็นเองแล้วมันก็เป็นเองไปทำมันก็เป็นเองอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดมันก็เกิดบอนทูบีมันจะเป็นมันก็เป็นมันจะต้องมาอย่างนี้มันก็ต้องเกิดอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเป็นกรรมโยนิกรรมพาเกิดบอนทูบีมันจะเป็นเองมันจะไปได้เองนะมันพยายามถ้ายังไงเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากเราก็จะต้องจุดปอดจุดบกพร่องอะไรที่เราที่อาตมาได้พยายามกำชับกำชาแล้วก็ช่วยกันนะสำหรับวันนี้เลยเวลาไปถึง15นาทีแล้วตามคาแรคเตอร์ของอาตมาก็ขอเอวังลงแต่เพียงตัวนี้คนเรานี่เกิดมาทุกคนไม่ว่าจะเกิดชาติไหนเกิดเมื่อไหร่เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วโดยสิ่งที่ควรจะเป็นหรือจะอาตมาขอเรียกว่าสัจจะสิ่งที่ควรจะเป็นเรียกว่าสัจจะนั้นก็คือเกิดมาเพื่อไปสู่ที่สูงไปสู่ที่สุขไปสู่ที่เป็นที่ที่จะสร้างสรรค์เสียสละจนสมบูรณ์ไปถึงขั้น7สอที่อาตมาได้กำหนดแล้วนะเพราะงั้นคนเราในโลกนี้เมื่อไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็อยากได้ความสูงอยากได้ความสุขเป็นหลักใหญ่ๆมันสูงอย่างไรก็อยากจะสูงนะ